laikam lielākā vai mazākā mērā mēs esam atpakaļ un esam gatavi nākošajiem pārbaudījumiem. Īstenībā droši vien būs pārbaudījums jau vienmēr pēcpusdienās un pēc ēšanas un smagas tēmas, tas vienmēr ir tas grūti, bet nu labi. Tagad mēs nonākuši līdz tādai praktiskam tematam būtībā par to, kā tad, teik, vēsturiski arī notikušas ir budistu un zinātnes saskara un kādas iespējamās šīs saskaras formas. Līdz ar to mēs varam runāt par sekojošajām budismu iedarbības formām. Pirmais un vēsturiskais sākotnēm bija tas, ka budisms vienkārši kļuva par zinātnes izpētes objektu. Tad ir iespējams viedoklis arī, kas nu, dažkārt ir novērums, ja mūsdienās tas, tieksim, tas konteksts vai sācens. Tad mēs varam runāt par tādu viedoklu kā savietojamība vai identitāte pat. Un, pēdējais, ja teiksim, tas savstarpēji papildinošs vai komplementaritātes skatījums. Nu, teiksim, atkal tas ir, ka te problēmas ir latviešu valodu, es nezinu, komplementaritāte un savstarpēji papildinošs, nu, tas ir, principā, tas pats un ir manā uzturē, bet mēs neesam lingvists, un tāpēc arī šur tur, ja teiksim, kaut kāds svešvārds parādās dīvainās kaut kādos tulkojumos, tas, nu, diemžēl tāds ir mans trūcīgās latviešu valodu zināšana dēļ. Labi, par zināt, kā izpētes objekts, faktiski mēs varam runāt par to, kad jau sākotnē, kad tas bija apgaismīgi laikmetā veidojot šīs sociālās zinātnes, kad viņas tika veidotas gluži tāpat kā dabas zinātnes, cenšoties piemērot līdzīgas metodas, līdzīgas, teiksim, šo izziņas formu, tad arī radās zinātne par reliģiju, tā teiksim, nav reliģijas zinātne kā reliģija kā zinātne, bet reliģija par zinātni. Un, šis arī faktors noteica to, ka radās šie arī zinātnieki, var teikt, kas pētīja budismu no tāda viedokļa, ka pētot budisma tekstu, skatoties uz to, kā šīs kultūras ir attīstījušās. Un būtībā, es saku, tas ir pētījums no ārpuses, tas nav tik daudz kaut kādas dzīves tradīcijas pētīšanas, tas ir vairāk cenšoties pētīt šo budismu pēc kaut kādām liecībām, ko tas atstājas. Un te mēs redzam, ka tas jau parādījās jau kur 18. Gadsimta beigu daļa. Kur tāds zinātniekā Max Webers un Max Müllers, kas padarīja budismu par šādas zinātnes objektu. Bet jāsaka arī, ka šāds, teiksim, šis pētīšanas veids ar mazākiem vai lielākiem, teiksim, sekmīga ir darbojies tālāk arī uz priekšu. Un, jāzīmē, ir vesela nozare, teiksim, kas ir tīri rietumos, radiet orientālisms, kas faktiski pēc viena ģīna un līdzības skatās uz ļoti dažādiem atšķirīgām uzskatu sistēmām. Un es teiktu, kaut kur druskarbūt virspusēji analizējot, teiksim, skatoties tikai no vienas kaut kādas šīs izpausmes puses, no izpausmes veida, un līdz ar to arī tie secinājumi dažkārt ir vienpusīgi, bet, nu, viņi tiek dažkārt ir uzskatīti par zinātniskiem, un tad mēs redzam, tur vesela strīda dažādi veidi budologi un citi, teiksim, nu, zinātnieki, kas to lietu nodarbojās. Bet, nu, pēc tam, kad, teiksim, mēs protams, kad zinātne ar budismu ir saskārusies, mēs varam teikt tā, ka jā, starp zinātni un budismu ir bijis arī konflikts, bet atšķirībā varbūt no budismu, atšķirībā no, teiksim, citām reliģiskajām sistēmām, budismu un zinātnes konflikti vienmēr bijuši tad vairāk niansēti. Tādā ziņā, ka tas nav bijis tāds atklāts, ļoti agresīvs, konfliktējošs pasākums, vairāk bijis tāda vairāk kā savstarpē ignorēšana. Un arī mēs varam teikt, ka faktiski to varētu arī skatot lielā mērā arī ar to, ka būtībā pat pēdējiem 20 gadiem ir grūti runāt par kaut kādu nopietnu zinātnieku interesi par budismu. Un tas no otras puses arī mēs varam teikt, ka budisms nekad nav izpelnījies tādu kritiku vai tik aktīvu opozīciju un apkarošanu, kā tas ir bijis saistībā ar kristietību, piemēram, jo kopš 16. Gadsimta jau notika šī zinātnes un reliģijas cīņa par to, kurš tad ir tas vadošais spēks faktiski tādā intelektuālā lauciņā. Un tas ir dominējis rietumu kultūrā, un būtīgi sakot, tas notiek arī pat reiz. Un, bet mums arī nevajadzētu varbūt pārvērtēt, kāpēc tas tā ir noticis. Tas ir drīzāk jāsaka nevis tāpēc, ka budisms tiktu uzskatīts par kaut ko labāku vai kaut ko atšķirīgu, bet vienkārši tāpēc, ka budisms netika vispār uzskatīt par nopietnu, teiksim, sācensi. Un līdz ar to arī nevis tāpēc, ka to būtu noteikts kaut kāds saturs vai tā metodas, kas kaut kur būtu saskanīgs, es zināt, līdz ar to būtu vērtēts kā pozitīvāks esam. Un mūsdienās, protams, arī tā situācija mainījusies, un arī mēs redzam, ka ir arī atsevišķi autori, kas izsaka kritiku arī par budismu šiem viedokļiem un redzējumiem, bet jāsaka, kopumā bieži vien tā nav kritika, kas ir adresēta specifiski budismam, bet tas ir biežāk ir tāda vispārēja rakstura kritika, kas ir adresēta reliģijai kā tādai, un vienkārši šajā gadījumā būtu specifiski no budismas patrāpījies ir priekšā, un tas arī dabū vairāk. Un kas varbūt ir interesanti, mēs vairāk it kā redzam šo atspoguļumu vairāk skatoties no rietumu, no zinātnes puses, bet arī kas ir interesanti ir apskatīties arī to, kā no Āzijas, no, teiksim, no budista puses atkal šo skatījumu zinātni. Tur arī var runāt arī, ka tur šīs attieksmes ietilps šajās, varētu teikt, trijās lielās disciplīnās, jo no budisma viedokļa budismas nekad nav pētījis zinātni kā kaut kādu baigu izpētes objektu. Bet, teiksim, visas tās pārējās, teiksim, konfliktējošās, kā konfliktējoša disciplīna vai savstarpēji papildinoša vai arī komplementāros disciplīnas, teiksim, tāda skatījuma ir novērota. Bet, kopumā mēs varētu teikt tā, ka šī attieksme varbūt pret zinātni Āzijā nav bijusi šausmīgi tāda ar ļoti atvērtām rokām un šausmīgi sajūsmināt, un tas daudzos gadījumos varbūt vēl atkal no saistām tik daudz ar zinātni, cik kopumā varbūt attieksme pret rietumu kolonālo politiku, kuras sastāvdaļa arī tika, kā tās sastāvdaļa tika pieņemts arī šis tehnoloģiskais progress, un arī zinātni, kas zina šo tehnoloģisko progresu. Un, ja mēs paskatāmies arī konkrēti piemēru, kas ir, teiksim, Tibeta pirms 59. Gada, tad Tibeta, kas bija faktiski pati izvēlējusi, zināmā mērā šādu intelektuālu un garīgu noslēgtību no pārējās pasaules, viņa šie valdības vīri, šie ietekmīgākie lamas, viņa ļoti lielu skepsi un ļoti lielu neusticību uzlūkoja arī zinātni, kā viena no šīs rietumu kultūras, teiksim, šīs invāzijas sastāvdaļām, kas draudēja satricināt pašus pamatus šai kopumā visai sistēmai, kas bija izveidojusies. Un jāsaka, godīgi sakot, arī varbūt bez pamata faktiski šīs skepsi. Un jāsaka arī, ka mūsdienās ir pietiekoši konservatīvi lamas, kas uzskata, ka ar zinātni būtu jādara tāpat, kā tas ir darīts jau iepriekš ar visām konfliktējošām filozofiskām sistēmām un teiksim, citām. Kā tas bija senajā Indijā, kā ir jādebatē, un, teiksim, viss, ko var pierādīt, kas neatbilst, teiksim, loģikai, kas neatbilst kaut kādiem, nu, teiksim, pierādāmām lietām, tad tas viss būtu jānoraida, un, man sakot, jāuztver šī sistēmai, teiksim, kā tiešām kā sācents, un atbilstoši nekas savā sistēmā nav jāmaina, nekas savā uzturē nav jāmaina, un, jācenšās vienkārši pierādīt šīs pretējās puses, nu, nepatiesumību, pretējās puses vājos punktus. Un kas ir varbūt arī interesanti, ir tas, ka, protams, uzreiz ir pirmā lieta, kas tiek kritizēta ir šī materialistiskā teorija, kopumā materialistiskā teorija, bet specifiski arī šī, jāsaka, materialistiskā prāta teorija, un līdz ar to jāsaka atkal, kā pasaulē nav nekas jauns, un būtībā šāda pati teorija bija, tie saucamie Čārvakas Indijā, kas bija pirms vairāk jau būtībā nekā 1000 gadiem, un kuri bija tā saucamie hedonisti, viņus arī vēl dažkārt sauca, kur arī uzskatīja, jāsaka, ļoti līdzīgā veidā, ne uzskatīja, ka nav nekādas pārzimšanas, ir tikai viena dzīve, visnībā, pa cik ir dzīve ir viena, ir jāizmanto visu, ko jāņem visu, ko no viņas var paņemt, nekādas cilvēku darbība, nekādas morālas vai jebkāda cita veida sekas nav, un līdz ar to arī, teiksim, šī skola būtībā pauda tādas pašas atziņas, kā jāsaka mūsdien materiālis, bet kas varbūt ir interesanti, ka senajā Indijā jāsaka godīgi, ka šī skola pat īpaši, nu, ja tā paskatās arī no budistu puses, nu, īpaši netika pat apkarota tā vienkārša apsvēruma dēļ, ka pašā Indijā viņi tika uzskatīt pat diezgan nepopulāri. Nu, kā cilvēki var uzskatīt, ka nav pārdzimšanas, vai ne? Nu, teiksim, kā cilvēki var uzskatīt, teiksim, ka nav seks, teiksim, tās bija tās lietas, kas ir īstenībā visās klasiskās Indijas filozofiskās un reliģiskās sistēmās bija iekšā, un kad Čārva, kas faktiski gāja pret to visu, viņi teica, ka, piemēram, nu, rozes dzelkšanas neviens nav izveidojis, viņi paši tādā protās, vai ne, ja bija spalvas, neviens nav izkrāsojis, vai ne, un visi teica, nu, kā tad, būtībā viņi saka, ka nav cēloņi, vai ne, un nav seku līdz ar to, un līdz ar to, un vēl viena lieta, tas bija, protams, ka viens no šīm Čārvaku skolas, teiksim, tiem autoriem, un arī tas, teiksim, pēc tam jau par vienu, nezinu, argumentu, kāpēc visa skola tika noraidīta, bija tas, ka par cik viņš vēlējās pārgulēt ar savu meitu, tad viņš uzrakstījis bija tur tādu filozofisko traktātu, kas teica, ka nu, nav nekāda, nu, mūsu darbībā nav nekādas morālas seks, līdz ar to var darīt visu, ko, kas vien ienāk prātā, un tāpēc līdz ar to arī faktiski no tādiem ētiskiem principiem arī dažkārt, nu, kas man liekas, tur būs nepamotot tādā ziņā, kad viņš saka, nu jā, nu, ko jūs gribat? Nu, redziet, kā tas skolotājs, ko viņš vispār faktiski gribēja, par cik gribēja pārgulēt meitu, radīja šitādu filozofiju. Nu, vispār tur nav vērts, bet viņi ķēpāties īpaši tur kaut ko pierādīt, kaut ko apgāst. Kaut gan īstenībā man tas nav īsti pareizi, jo nu, nav svarīgi īstenībā kādu apsvērumu dēļ cilvēks to ir rakstījis, bet ir svarīgi, ko viņš tikai paudz. Un tas, kas varbūt nebija aktuāli, kas bija likās pilnīgi nesaprotams senajā Indijā, kur, teiksim, visas citas sistēmas bija pavisam savādāk uzbūvētas, tas, godīgi sakot, šeit rietumos šāda filozofija liktos pavisam normāli, tas, teiksim, ļoti daudz cilvēku, teiksim, tā arī domā. Teiksim, tādā ziņā, ka, nu, jā, mēs dzīvojam vienu dzīvi, tāpēc no dzīves jāņem viss, ko mēs varam, un, teiksim, nu, jā, nevajag būt par cilvēkiem sliktam, bet ne jau tāpēc, ka tur būs kaut kāds sekas, bet vienkārši, nu, lai viņi pret tiem nebūtu slikti, vai ne, un tikai no tādu viedokļa arī, teiksim, šie ētiski uzstādīt. Tāpēc es teiktu, ka varbūt arī tas ir, tā ir varbūt atkal vietā niansīte, kas arī varbūt tālāk budistam attīstoties šeit, no tīri filozofiskā viedokļa, kas būs jāņem vērā, kas droši vien būs tālāk jāpapildina, un tie uzsvari jāmaina, jo es domāju, teiksim, tādas citas filozofiskās skolas, ko, nu, teiksim, tā kā, mind only, saucamā, jo ir tikai prāta skola, kas ir šita matrikas, kas bija ļoti ietekmīga un spēcīga skola senajā Indijā, varbūt mūsu gadījumā viņi ir absolūti neraksturīgi, jo lielākā cilvēka vienkārši tā nedomā. Tas nav, teiksim, tas, kas būtu pats aktuālākais, ar ko būtu patreizajā brīdī, varbūt pat vairāk jādomā. Līdz ar to šie uzsvari, jeb šo arī, teiksim, šī argumentācijas līnija būs, droši vien kaut laika gaitā arī jāskatās un arī būs jāizvērtē. Un es domāju, ja, teiksim, ja arī parādīsies, teiksim, tāda nopietnāka debatēšanas kultūra, es domāju, arī šeit vairāk rietumos, un ja tam vispār pievērsīs kāds uzmanību, tad tas būtu vērā ņemams faktors. Labi, otra lieta, kas, lai tik nebūtu paradoksāli, ir meditējoši mūki, kas, protams, tagad ir kļuvuši par šīs ļoti strauji pieaugošās neirozinātnes intereses, nu, es gribētu teikt, nevar būt upuri, bet objekti. Jo katrā ziņā patreizajā brīdī nav tik daudz, protams, šo meditētāju, kas ir pavadījuši, nezinu, 20-30 gadus vienatnē meditējot, un kuriem būtu vienkārši, varētu teikt, šī kvalifikācija. Un līdz ar to, protams, ka šo mūku nav tik daudz, ņemot arī, protams, vērā Ķīnas sasniegums Tibets attīstībā, protams, šo mūku kļūs vēl mazāk, un līdz ar to arī, teiksim, šo rietumu zinātnieku interesi ir milzīga, un tad ir, protams, tas, ka viņi ar savām visām drātīm un visām saviem, teiksim, šiem aparātiem, teiksim, šiem cilvēkiem mācās virsū, un tad tas jautājums ir par to, kad mūkiem būtībā ir ar divu raksturu, faktiski gan ir teorētiski, gan praktiski raksturu problēmas. Pirmais ir, teiksim, tas, ka tīri teorētiski. Viņi šaubās par to, vai prāta nefiziskos stāvoklis, teiksim, kā koncentrācija vai līdzietība. Tas ir tas, par ko it kā interesē šie rietumnieki, vai to ir iespējams nomērīt un iegūt, teiksim, šo informāciju tīri fiziskiem līdzekļiem. Un tad tas ir tāds skeptisks jautājums, protams, un otrs arī, vai tiešām, nu, vai tas kaut ko dos, teiksim, nu labi, viņi nomērīs tā tālāk, vai ārpus tīri zinātniskas intereses apmierināšanas, tas kaut kādā veidā cilvēkiem palīdz, un tas ir, protams, jautājums, uz ko pateicē brīdī, varbūt ir grūti atbildēt, jo tas ir vairāk tad jautājums par to, kāda ir motivācija šiem zinātniekiem, kas to dara, un ko viņi paši grib sasniegt ar to. Un, protams, ir praktiskais skepticisms, protams, saistās ar to, kā šādi mērījumi, nu, kā viņi iespaido šo meditētāju veselību, un arī, teiksim, kopumā praksi, jo ir skaidrs, ka viņš tiek it kā izrauts no viņa ierastās, teiksim, šīs vides, no viņa ierastā darbības veida, un līdz ar to arī, teiksim, cik viņš var, teiksim, atkal mierīgi turpināt šo savu tālāko praksi, tas jautājums paliek atklāts. Un kas varbūt arī interesanti ir, teiksim, Tas bija par tādām konfliktējošām attieksmēm. Nākošais attieksmes veiks ir, teiksim, kad par savietojamību starp budismu un zinātni. Un būtībā arī ir tas, ka atkal jāskatās ir tīri, pat vēsturiski faktiski, tas ir arī, viņš ir dažādās fāzēs ir bijis dažāds. Un plus arī, lai šī ieskata ietvaros ir faktiski dažādas šīs nokrāsas, kā šī savietojamība dažāda autora redz. Un te ir, teiksim, viens pētījums par budismu izplatīšanos, un kas būtībā rakstīja, ka 18. Gadsimta beigās, 19. Gadsimtā, kad budismu sāka pirmo reizi parādīties, teiksim, Ziemeļamerikā, tad faktiski tā šī izplatīšanās notika šī budisma un kristietības un sevišķi katolicismu savstarpējošos atbilstības faktoru vairāk akcentēšanā, un netika runāts par to, kādas ir atšķirības starp to, un pēc tam, kad budisms jau bija vairāk iepazīts un labāk jau zināms vērsts, tad arī, tiksim, tā nākošajā fāzē, tad tika uzsvērta tieši viņa atšķirības, un šī atšķirības pamatā tieši no kristietības, un līdz ar to varētu teikt, ka, ja mēs tā tīri paskatāmies, acīm redzot, ir tā, ka, ja sastopamies ar kaut ko radikāli atšķirīgu, tad, protams, ir vieglāk ir uztvērts ar to, ko mēs pazīstam, un tad tas nākošajā faktorā, kad mēs esam jau iepazinuši kaut kādā veidā, tad mēs sākam arī analizēt vairāk to, ar ko tas atšķirās no tā mums pazīstamā un no mūsu tā iepazītā. Un līdz ar to, teiksim, šīs situācijas mēs tā bija notikusi ar budismu attiecībā uz Ziemeļamerikas izplatīšanos. Un arī budismas, teiksim, zinātne, teiksim, tā sākotnējās saskars ir bijušas līdzīgas, bet, protams, mēs arī varam runāt par to, ka arī par šo līdzību, teiksim, viņi dažādi, runāt par visu spektru, mēs arī varam analizēt, pirmkārt, vai tur atšķirība ir, nu, teiksim, mērķos, secinājumos un metodēs, un tad, teiksim, šajā vienā galā ir šī pozīcija, kad ir šī atbilstība, bet spektra otrā galā mēs jau runāt par tādu ekstrēmāku pozīciju, kas saka, ka budisms ir zinātne, jo, teiksim, ka budisma un zinātnes metodas sakrīt, un arī, teiksim, tie secinājumi sakrīt, un līdz ar to pētījumu objekti sakrīt, un līdz ar to, ka tāds drosmīgs un spilgs apgalvojums, ka budisms ir zinātne. Un, bet jebkurā gadījumā, teiksim, runājot neatkarīgi no tā, vai mēs sakām, ka viņi vienkārši ir līdzīgi, vai mēs sakām, ka viņi ir identiski, katrā ziņā vienmēr tiek uzsvērts šis kopīgais un netiek runāts par atšķirīgo. Un te, ja mēs skatāmies par konkrētiem, teiksim, šī žanra izpausmēm, tad tas ir Henry Steele Olscott, budistu katehizmu. Un burtiņš liekas, es paņēmts Olscott viņu vārds. Ok, jā. Nebija. Labi, katrā ziņā viņš raksta, ka budisms ir saskaņā ar zinātni un, teiksim, šo pamatā, teiksim, bāzes ideja līmenī. Nē, bet tā kā tiešām domāju, viņš ir Olscott? Es domāju, bet zinu. Līdz kā. Kāpēc es domāju, viņš ir Olscott? Nu, labi, fine. Tas atkal ir. Bet tas nav pa būtību. Es redzu to, ko es gribu redzēt, laikam. Man liekas, ka Olscott būtu daudz labāk. Daudz labāk, jā. No vārdu O. Es piešķi tādu eleganci šim vārdu. No vārdu O, viss. Labi, viena, jā, nebija. Bet tad es domāju, ka viss pilnībā Scotts viņš varētu. Olscott, tas, I don't know. Labi. Kas arī tie interesantie virzieni, kad mēs sākam radoši druski interpretēt, kad mēs saskatām šos vienādos it kā līdzīgos elementus, un tad jau mēs viņam sākam, teiksim, viņus tā diezgan radoši interpretēt, teikt, ka, nu, ka piemēram, abi divi mācīja evolūcijas teoriju, vai ne, jo, ja kad cilvēks ir attīstības likuma rezultāts, virzoties no nepilnīgi zemāku uz augstāku un perfektu stāvoklu, un tas it kā iet cauri abām divām, gan zinātnē, gan budismam. Un, nē, man to es būtu man visu. Un līdz ar to arī, teiksim, kādi divi māca, ka visas būtnes ir pakļautas universāliem likumam, un savukārt, ko pēc tam autors mēģina tad interpretēt, kas tad šis likums ir, un vienā gadījumā, ka mēs runājam par šo karmas likumu, kas nosaka visu šo dzīvo būtņu attīstību, un otrā gadījumā, teiksim, ir šis kustības likums, ko nu viņš ar to ir sapratis, nekurš rada visumu, jo, ja rēķim tas ir 19. Gadsimta beigās, es domāju, ka arī par visumu rašanos bija diezgan miglains priekšstats arī Eiropā. Un kaut gan arī tagad mums ir miglains priekšstats, bet nu, tas ir savādāk veidi. Lūk, un, bet, nu, autors arī, teiksim, viņš saka, ka tā ir tīra morāla filozofija, un, kad, teiksim, tas pamatojums, kāpēc tā būtu tikai tīra morāla filozofija, kāpēc budisms tad nenodarbojās ar šī, nu, varētu teikt, fiziskās pasaules izpēti tas, ka, nu, no budisma viedokļa tas tā būtu laika šķiešana par lietu pirmsākumu, un es zinu, ka daudz autori tam nepiekrīt, bet es lielā mērā simpatizētu šādam skatījumam, jo tiešām arī, nu, ir arī, teiksim, šī, nu, vienā sutrā bija arī teiks, ka ir slavenais tas gadījums, kad cilvēkam ir iešauta būta acī vai ne, un tad viņš prasa tur, kurš ir šāvis tur vai tas viņš šāva ar garo loku vai ar rīso loku un no kāda materiāla ir būt un tā tālāk un un teiksim tikmēr kamēr viņš to jautā viņš jau vispār nomirs vai ne teiksim tā tā doma ir tāda kad kad faktiski nu ir lietas par kurām nav jēgas šausmīgi tur spekulēt bet vai ne kad ir vienkārši ir, ir lietas kaut kāds jādara un tāpat mēs nevaram izzināt visu un mēs nevaram visu bet sīkās detaļas dabūt un tad jautājums ir cik svarīgs arī šis sīkās detaļas ir nu bet protams jautājums ir par to kad nu vai apkārtējās pasaules perfekta zināšana tā ir sīkas detaļas vai nav tas atkal ir man liekas tāds subjektīvs vērtējums labi un tas varbūt arī bija es domāju tā brīža domātājiem likās pievilcīgs budismā ir tas kad nu daudzi tur saskatīja to ka budisms ir ir kā nu tāds tāds brīvāks atvērtāks atšķirībā no kristietības un un teiksim jo, jo šajā brīdī teiksim noritēja tāda diezgan aktīva cīņa ar šo baznīcas dogmatismu un līdz ar to arī teiksim tik uzskatīts ka budisms ir daudz atvērtāks zinātnes apziņām atziņām un līdz ar to ka viņš ir daudz piemērotāks kā partneris arī, teiksim, šo nu, zinātnes un, un, un budismu dialogā. Un, un papildus varbūt, kas likās arī pozitīvs un simpātisks tā brīža arī, teiksim, filozofiem, tas, ka, ka nu, viņi saredzēja, ka budismā ir ļoti nopietnas uzsvars uz individu ietekmi, un kas līdz ar to arī šī tā kritiskā pieeja, kas, teiksim, budismam tiešām ir raksturīga, ka tā saskana zinātnes metodiem grūti nepiekrist tam, tas tā tiešām ir, Un savukārt atkal šis ka, ka karmas universālais likums, ka viņš lieliski rezonējot ar zinātnes centieniem, un, kuri arī meklē, protams, šos vispārīgos universālos likumus, kas nav saistīti ar Dievu, kas ir vienkārši ir, nu, teiksim, dabas likumi, kas, kas, kas neizriet no kaut kādām reliģiskām dogmām. Un, protams, vēl papildus faktors ir tas, kad... Ētika kļuva par tādu svarīgu momentu kopumā gan, gan filozofijā, gan arī, teiksim, reliģijā, un tāpēc arī daudzi uzskatīja, ka viņiem likās visnotai simpātiski šī ētiskā pieeja, līdz ar to, kā, kas būtu daļai tā kā samiksēta ar zinātnisku pieeju, un līdz ar to tad mēs varētu tikai iegūt tādu, varētu teikt, zinātnisku, sistemātisku un, un, un empīriski pārbaudā metodu, lai cilvēku transformācija tad būtībā gan izvēr Ja, ideāls visvēja. Un daudz arī cilvēku uzskatīja to, kad, nu, kā tas arī bija tajā brīdī sāka pierādīties, ka zinātnes atklājumi nāca arvien vairāk pretrunā ar, ar bībeliskajām dogmām, un ņemot vairāk to, kad, nu, viņi uzskatīja, ka, ka šīs dogmas būs pilnībā apgāsti, tad būtībā līdz ar to budisms paliks vienīgā pieņemamā reliģiskā alternatīva pat kopumā. Bet ar to, teiksim, cilvēki neapstājās, teiksim, domātāji tā brīža un daži gāja vēl tālāk, un viņi jau teica, ka budisms ir zinātnes reliģija, un ka budisms būtībā panāks, ka zinātniskā paties, zinātnesko patiesību par cilvēku spēdējo pavadojumu reliģisko konceptu sfērā. Tad tas faktiski noteiksim to, ka budisms, būdams tāda zinātnes reliģija, ka tā būs teiksim, tas galējais vārds, teiksim, dabas filozofijā bija filozofijā kopumā, un, teiksim, tas, par cik viņš it kā ir reliģija, kopumā mums pats, viņš atkal faktiski sasintezē kopā šo reliģiju ar filozofiju un kļūst, teiksim, tādu plašāku sistēmu. Un varbūt, teiksim, atkal viens no tādiem pētījumiem, no, no, jāsaka, no austrumu puses, atkal šrilankiešu zinātnieks, viņš sarakstīs atcerējumu par, par šo budismu zinātnes attiecībām, budismas un zinātniskā revolūcija, Un viņš savukārt spekulēja par to, ka, ka konflikts starp zinātni un reliģiju vispār nebūtu radies, ja šīs reliģijas, teiksim, kristietības vietā, ja, tas, ja, ja būtu šis agrīnais budisms, ko viņš vairāk reducē uz palī kanonu, teiksim, viņš vairāk analizē šīs palī kanonas sutras, un te, līdz ar to arī, teiksim, šis autors saka, ka, ka, ka budisms ir saskaņā zinātni, vairāk to saistot ar, ar līdzību saturā secinājumos, un, bet viņš neaprobežojas ar to, viņš saka arī, ka, ka, teiksim, ka līdzība ne tikai saturā, bet līdzība arī, teiksim, ir metodē, jo budisms uzsver šī zinātniskā skatījuma nozīmību, un līdz ar to arī, un arī specifiskās dogmas, iepišu teorijas ir atvērts pārbaudē, un līdz ar to tas arī rezonē to, kas tiek darīts zinātnē. Bet, nu, katrā ziņā viņš arī uzsver, kad, kad iet šīs līdzības skatījumā zinātnes un budismu uz kosmosu, Un arī ir līdzības vērojams psiholoģijas jomā. Un atkal šeit mēs varam teikt, ka tomēr neskatoties to, ka viņš piemina abas puses, bet vairāk šis līdzība ir redzama, teiksim, metodē, un kad šie dabas likumi, kas ir kā tāda arī bezpersoniski, bezkaislīgi ir, abas gan zinātni, gan budismas nosaka viņus, un kad tie tiek pārbaudīti caur šo personīgo pieredzi. Bet, jā, un te arī mēs arī vismaz redzam, ka šis autors savukārt viņš neietik tā, viņš nesaka, ka budismas ir zināta, viņš uzskata, ka tomēr, ka šie lauciņi ir nodalīti, un ka budismas neaizstāja šo mūsdienu zinātni, bet tātad viņš nav identisks. Bet jāsaka atkal, ka, protams, šie cilvēki ir mūsu vidū dzīve, kas arī uzskata joprojām, ka budismas ir zinātni, ka budismas ir, nu, teiksim, var teikt, ka viņš ir daudz neatšķirās, varbūt, no zinātnes arī, un kur, teiksim, šeit arī Gilles Dupré, kas, teiksim, šo vidusceļa filozofiju uzskata par augstāko budisma filozofisko redzējumu, un tāpat viņš arī, teiksim, to novienādo, ja, teiksim, to uzliek vienos svaru kausos ar šo zinātnes filozofiju, kaut gan jāsaka, ka zinātnes filozofija ir jau kaut kāds vienots, teiksim, tāda vienota plūsma, tur daudz dažādu viedokļu. Viņš arī, teiksim, saka, ka zinātnesko psiholoģiju neradīja visu 19. Gadsimtu Vācijā, bet jau pirms 2500 gadiem Indijā, princis Sitkārta, un tad arī, protams, viņam ir tas, nu, tāds, patīk, radoša sutru, teiksim, dažādu citu tekstu interpretēšanu, kur viņš saskata, protams, atkal šos daudzus zinātnes atklājumus, kas jau ir bijuši kā iekodēti šajos budistu tekstos, un tas ir godīgi sakot, atkal, man liekas, diezgan viena populāra tēma, kas ir, nu, cilvēki radošamāk lasīt gan Bībeli, gan dažādas citas tekstus, un atrod tur dažādas labas pareģojumus, un arī gan norādes uz dažādiem atklājumiem. Un es saku, ka te atkal ir, protams, tā problēma, ja mēs sasienam to kopā ar šī brīža kaut kādiem skatījumiem, tad ko mēs teiksim pēc kādu laika, kad izrādīsies tie atklājumi, kas šodien mums liekas, nu, tādi svaigākie un pareizākie un vietīgākie, pēc kādu laika izrādīsies, ka viņus apgāž kaut kāds cits alternatīvas teorijas, un tad, bet, nu, no šiem mēs atradīsim atkal arī iekudētas atkal arī šīs alternatīvās teorijas. Svarīgs ir tas, ko mēs vēlamies redzēt. Lūk, un nu, tātad līdz ar to atkal mēs varam teikt, ka arī mūsdienās, protams, no šie uzskats saglabājas, ka budismas ir zinātne, bet ka Buda ir īstākais zinātnieks, un atkal, es domāju, ka nav nekādas lielas nepieciešamības arī faktiski iespiest to, ja mēģināt pierādīt, bet tas atkal ir, man liekas, tas ir uzskatī tāds vairāk pakāpju procesu savā ziņā. Mēs pirmkārt mēs uzskatām, ka zinātne, tas ir pareizi, tas ir labi, zinātne visi akceptē. Pēc tam mēs sakām, ziniet, bet budismas arī zinātne, vai ne? Un tad budismas ir pareizi un labi, un līdz ar to viņi faktiski mēs varētu akceptēt, bet tas vai tas ir vajadzīgs, tas ir cits jautājums. Nu, te arī, protams, ir tieši tādā veidā, kad cilvēki, tiksim, cenšās izskaidrot atkal kaut ko nepazīstams ar pazīstamu. Teiksim, runājot par to pašu Dzogčinu literatūru, piemēram, viens autors izmanto vairāk rietumu terminoloģiju, rietumu zinātnes terminoloģiju, bet viņš nonāk līdz pat tam, kad būtībā viņš saskat jau pilnīgi taustām atbilstības starp šīm divām disciplīnām, līdz pat tam, kad elementāra daļiņa un visuma izmēra, kur esot aprakstīta, un viņi ir vienām. Tas ir, teiksim, protams, tāds atkal ļoti saulēna optimistisks skatījums, bet nu, tas nevienmēr, teiksim, ir pamatots. Un līdz ar to mēs nonākam tā plūstoši līdz nākošajai, teiksim, šim skatījumam, kas ir, teiksim, manuprāt, tāds vissabalansētākais, kas ir redzēt budismu un zināt, kā komplementāras disciplīnas ir savstarpēji papildinošas disciplīnas. Un šeit faktiski tas, ka atšķirībā no šī konfliktējošā redzējuma, kur mēs redzam tikai atšķirības un faktiski mēs ignorējam līdzīgo, un savukārt no savietojamības uzskata, ka mēs atkal redzam tikai kopīgo elements un šis komplementārs redzējums ir kaut kur pa vīgu, jo viņš, teiksim, redz gan to, kas, teiksim, ir līdzīgs, bet tomēr neignorējot, teiksim, tās atšķirības un teiksim, paturot prātā, ka šīs sistēmas nav vienāds, viņas nav pavisam identiskas, un mēs vienkārši redzam, ka tas sistēmas, varbūt, stiprās vājās puses, vai precīzāk varētu teikt arī savstarpēji papildinošās puses. Un līdz ar to, teiksim, atkal mēs varam šī ieskata ietvaros, mēs varam pat runāt, un piemēram, ja mēs atzīstam šīs līdzības metodē, bet atšķirības izpētes objektus, tad mēs varam runāt par budismu, teiksim, kā iekšējo zinātni, jo, teiksim, mēs šeit tad izdevam, teiksim, caur to, kādus objekts tad aplūko zinātni, kādus objekts aplūko budisms, un savukārt pieņemot, ka viņiem metodas ir līdzīgas, tad mēs varam iedalīt tieši pēc šiem kā izpētes objektiem. Un tad mēs varam atkal skatīt, runāt par budismu, teiksim, kā tādu empīrisku pārbaudām, garīgu rakstu tehnoloģiju, un mēs līdz ar to arī tad varam runāt, ka šī savstarpējumā papildināšana nāk caur to, ka budisms strādā tad vairāk uz šo iekšējo, teiksim, pasauli, un savukārt ārējo materiālo pasaules izpēju, to mēs rezervējam zinātnē, kurai ir labi iestrādāti instrumenti, metodas šīs ārējās pasaules izpētē. Un tad līdz ar to atkal mēs, tas pozitīvais ir tas, ka abas puses būtībā izprot, teiksim, kas ir tas pozitīvais, ko viņi katru var iegūt, un ar ko viņi varētu, teiksim, papildināt, teiksim, savus secinājumus par šiem izpētes objektiem. Un, nu, teiksim, atkal, ja zinātni tad varbūt ieguvēja, teiksim, ja viņi aplūko prātu tādā nematerialistiskā veidā, un kas arī, protams, ir būtiski un interesanti, es domāju, ka zinātni var pievērsties arī šiem neparastiem apziņas stāvokliem, kuri parasti, teiksim, īsti pat neparādās, jo mums arī, teiksim, nav pat šī izpētes objekta tik daudz pieejama, bet otrs arī, teiksim, mums nav arī tās informācijas, mums nav arī, teiksim, šīs pat vēstures, ir metodas, un savukārt budismas ir tas, kas to piedāvā. Savukārt, protams, atkal, nu, budismam tas pavier iespēju atkal iegūt jaunus faktus, varbūt arī par šo apkārtējo pasauli, arī par ķermeni, par kosmosu, un kas varbūt ir iepriekš vienkārši neatklāti, tā, ka mums ir bijuši tradicionālie kaut kādi priekšstati, kuri savukārt savu laiku ir radušies, jo mums nebija pieejams tādi instrumenti, mums nebija pieejams tāds metods, mums nebija pieejams šī zinātniskā bagāža, un līdz ar to nu, ir palikuši kaut kādi kanoniskie priekšstati. Jautājums, protams, cik lielā mērā, cik tie ir svarīgi, lai panāktu cilvēka transformāciju, kas ir svarīgākais kopumā, teiksim, šis budisma mērķis. Un mēs arī varam, protams, atkal skatīties no cita veida, teiksim, ja mēs skatāmies, teiksim, ja mēs uzsveram, ka ir atšķirības metodēs, bet ir līdzības saturā, un tad līdz ar to mēs varam teikt, ka gan viens, gan otrs spēta gan matēriju, gan apziņu, un, teiksim, vai abas, un tomēr ir atšķirīgas analīzes metodas, un tad atkal tiek pieņemts, ka zinātne vairāk fokusējās uz tādām racionālām metodēm, konceptuālām un analītiskām. Savukārt budismas atkal vairāk strādā eksperimentāli, un kur atkal vairāk dominē šīs nekonceptuālās, ir intuitīvās izziņas formas, un kuras atkal, protams, ir atkal radušā caur ilgstošu, izkoptu šo meditatīvo praksi, bet nu, es teiktu, ka savā ziņā tas arī druski tāds drusku vispārnējums, un atkal tādā ziņā, ka mēs, jo arī gan budismā, gan arī, es domāju, pirmkārt zinātne arī nav iespējami bez intuitīvas, teiksim, tāda intuitīvu piegājumu. Un savukārt arī budismā šīs analītiskās metodas arī ir sastopamas, un katrā ziņā viņas tiek būtiski arī izmantotas, un līdz ar to mēs nevaram, teiksim, tā vispārināt un uzreiz nu, salikt par rāmjiem šādā veidā, teiksim, šīs apsīt kā atšķirīgās disciplīnas. Bet, nu, tad atkal tas, ko varētu iegūt zinātni, tas būtu atkal informācija, kas zināt, tad līdz ar to nodrošināt tādu informāciju, kas ir ikdienas darbiem, un mēs varētu normāli eksistēt, normāli atkal tehnoloģiski attīstīties, un savukārt budisms ir kā iekšējā tehnoloģija, kas ļauj mums veiksmīgi pārveidot personību, kas atkal pēc tam nodrošināt caur to gan personīgi raksturu izmaiņas, un, protams, ja vairāk ir individi, kas pamanās sevi pārveidot pozitīvā veidā, tad mēs varam teikt, ka kopumā arī sabiedrība kļūs labāk un būs pozitīvāk. Un, protams, jāsaka tā, kad teiksim, šie veidi, teiksim, kad atkarībā no tā, vai mēs fokusējamies uz metodi, vai mēs fokusējamies uz saturu, nu, viņi nav nekad tik klāji skaisti nodalīti, un būtībā viņi ir dzīvē, ir parasti viņi ir savā starpā saistīti, un bieži vien viņi ir pārklājušies, un līdz ar to, teiksim, tādā veidā mēs viņus nevaram zaplūkot. Bet, no katrā ziņā ir tas, kad mēs saskatām to, kad kur ir tās atšķirības, bet mēs šajā gadījumā mēs saskatām šīs atšķirības, teiksim, kā savstarpēji papildinošas. Tādā ziņā, kad mēs dabojam, teiksim, no divām atšķirīgām lietām, kas katra par sevi ir laba, Bet laba savā specifiskā veidā, ar saviem spēcīgiem momentiem, mēs saliekot viņu kopā, iegūstam kaut ko, kas ir vēl labāks, kas ir īstenībā tieši caur šo papildināšanu, caur šo sinerģiju, ko mēs iegūstam caur, caur šiem abiem faktoriem, varētu teikt, sinerģiju, ko mēs iegūstam no atšķirīgā, kas ir raksturīgs abām šīm disciplīnām. Un līdz ar to mēs varam atkal jau sākt runāt par tādu kopisti, teiksim, tādu veselumu skatījumu uz budismu un zināt, teiksim, kopumā, ka viņas kļūst vienkārši kā tādas divas sastāvdaļas, teiksim, lielākā veselumā, un, ja mēs skatāmies, teiksim, tā drusku tā kā iedalota, ka zinātne nodarbojas ar ārējo pasauli, savukārt budismas ar iekšējo, zinātne nodarbojas ar matēriju, budismas ar apziņu, tad zinātne vairāk tā kā hardware, nu, teiksim, budismas software, es ceru, ka visiem tas plus mīnus apmēram skaidrs ir, jo neņemos notulkot, nu, teiksim, jo viens gadījumā būtu dzelži, otrs ir varētu teikt tikko programma nodrošinājums. Zinātne vairāk ir kvantitatīva, budismas ir vairāk kvalitatīvs, zinātne konvencionāli, budismas kontemplatīvs. Nu, konvencionāls tas vienkārši domās, teiksim, mūsu ierasto zināšanu iegūs veida ziņā, un budismas vairāk ir saistīts, teiksim, ar šo kontemplatīvu, tas, teiksim, es nezinu, latviski vispār, kā mēs varam apsaukāt, teiksim, tā kā pārdomāšana, tā kā, nu, tā kā iedzēvināšanās, es atradu, teiksim, godīgi sakot, latviešu valodu ir diezgan trūtīgi šajā dīvaino vārdu jomā. Un katrā ziņā, ja mēs skatītos, teiksim, tā, ka zinātni veicinātu materiālo progresu un savukārt budismas nodrošinātu garīgo progresu. Tā kā redzam, ļoti skaisti, sabalansēti un pozitīvi, bet līdz ar to arī, teiksim, kas ir svarīgākais, ir tas, ka mēs neizceļam, teiksim, kādu vienu disciplīnu, teiksim, no šīm abām. Mēs neuzskatām, ka viens ir labāks par otru, mēs uzskatām, ka viņi ir līdzvērtīgi partneri, un tieši caur tādu sabalansēto pieeju, ka mēs panākam, teiksim, šo harmoniju, un ka mēs, tad mēs iegūstam šo pozitīvo faktoru, un līdz ar to ir atšķirības ar diviem iepriekšējiem šiem uztveres veidiem, ir saskars veidiem, ja, teiksim, atšķirība no šī konfliktējošā saskars veida, šajā komplementācijas skatījumā mums nav sacensība objekts, mums nav kaut kāda sistēma, kas mums ir jāapgāž, mums nav sistēma, kas ir jāpierāda, ka tā ir nepareiza, mums nav jāpievērš kaut kas mūsu ticībā, bet nu arī no otras puses, no šī tiksim, saskaņā esošā redzējuma mums mēs nepārveidojam, mēs nesakām, ka budisms ir zinātnība, budisms ir vienādi vai otrādi, bet mēs vienkārši, mēs redzam, ka viņi papildina viens otru, bet viņi nav viens otrs, jāsaka tā, es nezinu, kā tas būtu pareizi. Bet nu, katrā ziņā, ka vienkārši, ka mēs necenšamies transformēt vienu par otru. Mēs paturam prātā, ka viņi ir individuāls disciplīnas, viņas ir atšķirīgas, bet izmantojot, teiksim, tā, šīs atšķirības, mēs varam panākt kaut ko, kas strādā labāk nekā katra no šīm individuāli ņemtām disciplīnām. Un būtībā tas dod, teiksim, tādu pilnīgāku pasaules redzējumu, es domāju, kopumā, nu, teiksim, cilvēcei. Un varētu teikt arī, ka šajā ziņā, atkal atgriežos atpakaļ pie Fritjofa Kapras šī darba, tāva fizikas, vai ne, kur viņš arī saka, ka viņš, es redzu zinātni un misticismu kā divas savstarpēji papildinošas cilvēku prāta izpausmes. Un kas ir arī bet interesanti, ka zinātnē nav nepieciešams misticisms, un misticisma nav nepieciešams zinātni, tomēr cilvēkiem nepieciešam abi. Un tas man liekas tā ļoti pareizi un tiešām ļoti dziļa doma, jo, teiksim, katrs par sevi viņš nav nepieciešams. Mistiskā pieredze nepieciešama, lai saprastu lietu dziļāko dabu un zinātni svarīgi mūsdienu dzīvē. Tā kā te arī mēs redzam, ka vienkārši viens ir vajadzīgs priekš otru un tas otrs ir vajadzīgs priekš tā pirmā, bet būtībā tikai kopumā viņi abas divas lietas kopā dod, teiksim, to optimālo rezultātu. Un tas, kas nepieciešams, mums nav viss sintēze, bet gan dinamiskas saspēles, starp mistisko intuīciju un zinātnisko analīzi. Grūti nepiekrist šim skatījumam. Bet šī komplementaritāte, viņi ir, kur viņi ir? Viņi ir teorijā, viņi ir nē, viņi praksē būt, jau kaut kur? Viņi vēl būtu abās. Nē, bet kur viņi pašreizējā brīdī dominē? Ā, līdz tam mēs nonāksim arī vēl. Lūk, pārsvarā redzēt fiziķi, te ir izteikušies vispozitīvāk. Vis kāpēc fiziķiem ļoti patīk šitāds te... Likās, ka tas arī, nu, es domāju, ka tas vienkārši varbūt saistīts ar šo darbības lauku, kas tiešām tā, nu, tiešām tik kā pārklājās, un tas tā ideja līmenī. Lūk, un tad šis fizis savukārt ir teicis, ka nelielas ieskats mūsdienu fizikas redzējumu attiecībā uz laiku ļauj mums dziļāk novērtē dažas no dziļākām budismīdēm. Šis varētu runāt, teiksim, tas ir vairāk teorētiskā līmenī, un, teiksim, tas arī attiecās vairāk jau pēc tam kvantu teorijas, teiksim, šiem paradoksiem, kas ir kā šķietam paradoks, kurus var apiet, teiksim, ja, nu, caur, varētu teikt, caur budismu filozofijas redzējumu. Un te arī, kur tīri praktiska rakstura ir pielietojums, ka vidusceļa budismu ideja novērtēšana varētu sekmēt fizikas attīstību, un tādējās tāpēc šīm disciplīnām iespējama sinerģija, kas novērst pie dziļākas izpratnes un līdzjūtīgākas darbības. Tā kā te mēs redzam tī teorētisko, varētu teikt, nu, atbilstību, kas varētu sekmēt tieši teorijas, ko tā izaugsme. Tā, teiksim, atkal ir par mind science, kas ir, man jāatzīst uzreiz, kad es neesmu diži liels eksperts kopumā, teiksim, psiholoģijas, psihoanalīzes un, teiksim, šajās citās, teiksim, sfērās, bet nu, katrā ziņā jāsaka, ka tas patreizē brīdī ir viens no tiem lauciņiem, kur ir visvairāk vērojams tīri praktiski raksturi jau darbības, jāsaka, un kopīgie projekti, kas jau dod kaut kāds rezultāts. Un, nu, teiksim, te arī redzams, ka budismam zinātnē vērojams līdzības saturziņā, bet tomēr ir arī, teiksim, viņš, šis autors uzskata, ka, teiksim, ka tās ir višpusējas, un viņš saskata vairāk šo atbilstību metodēs tieši. Un, tieši, teiksim, lielā mērā psihoterapija fokusējas uz apziņas saturu, un tā vienkārši nepretendē uz radikālāku transformāciju, ko piedāvā Tibets budisms, kas fokusējas uz apziņas procesu. Un līdz ar to, protams, atkal mēs redzam, ja viens fokusējās vairāk uz šo saturu, otrs zina, teiksim, kā manipulēt procesu, kā izmainīt procesu, tad, protams, mēs varam panākt daudz, ja mēs pieejam uz nu, cilvēka, teiksim, kaut kādā, nu, kādai, nezinu, problēma novēršanas jomā, tad kombinējot šīs abas faktors, teiksim, izmainīt saturu un izmainīt procesu, noteikti var panākt daudz pilnīgāku šo attīstības spektru, tas tiešām ir fakts, un arī, kā jūs te vienēji iepriekš, arī tie kombinēts patreizējā brīdī, arī šī mūsdienas psiholoģijas metodas ar budismu metodiem ir sevišķi, ir jāsaka šī mindfulness training, kas ir, teiksim, šīs apzinātības trenēšana, un dažādi atvasinājumi no šīs metodoloģijas tiek izmantot jau šajā brīdī, reāli, teiksim, gan stresa samazināšanas dažādos, teiksim, jāsaka, programmās pilnīgi un, teiksim, labiem, teiksim, klīniskiem rezultātiem, bet klinikās tiek izmantoti. Un, teiksim, arī šo varētu teikt pilnā spektra modeli, kad atkal arī vesela, teiksim, autora kolektīvas, kas ir psihologi, kas rakstījuši šo par, pamatā tas bija Journal of Transpersonal Psychology, un līdz ar to, teiksim, zināt, un būtu papildiem viens otru, attiecīgi katrs piedāvā modeļus konvencionālai, teiksim, atkal nu, tādā ierastākajai metožu kopai un kontemplatīvai cilvēka attīstības fāzei. Un līdz ar to, tad viņi uzskata, ka tieši tas dod iespēju reāli, patikt, apzināties visas tās iespējas, visu to pilno potenciālu, kas piemīt reāli cilvēkam. Un, teiksim, arī šeit vēl viens, teiksim, skats par šo prātu dabu un neirozinātnes savstarpējām, teiksim, attiecībām, kur budista bidārma, kas ir, teiksim, kopumā, teiksim, tāds metafizisks apcerējums par budību, par tur ne tikai, protams, par prātu, tur arī, teiksim, par pasaules uzbūvi, bet kā jūs teicat, ka, teiksim, tas ir tā, sadaļa, kas atkal varbūt mūsdienu zinātnes skatījumā, protams, un mūsdienu zinātnes atklājuma gaismā varbūt nav tā aktuālāka, bet savukārt tur arī, protams, ir atkal veselas dziļas sadaļas pieņemsim par dažādiem prāta faktoriem, par emocijām un tā tālāk, un, teiksim, tas atkal ir būtisks, un tas varētu papildināt, protams, neirozinātnes šo redzējumu, un, teiksim, atkal, kurš autors saskata, šeit autors saskata, ka budisms šajā miedarbībā iegūst, teiksim, šīs pārbaudāmas, viņš jau pārbaudīja šīs metodas, kas līdz ar to mēs varam arī runāt, arī, teiksim, par kaut kādām diskusijām un koncesiem dažādu budismu skolu starpā, kur budismas neuzskatās tik šausmīgi svarīgu lietu, bet, nu, teiksim, līdz ar to atkal šī neirozināta var iegūt, teiksim, šīs iekšējā, var teikt, prāta novērošanas metodas, kas varbūt nav tik attīstītas uz šo brīdi, bet līdz ar to, kas, teiksim, kas nav tāda kā attīstīta sistēma, atšķirībā no, teiksim, varētu teikt, nu, ārējām novērošanas formā, bet kā mēs jau iepriekš secinājām, ka te empīriskajā zinātnē tas ir būtu nepieciešams. Un, teiksim, Varela Thompson Roche, teiksim, šajā pētījumiem Body and Mind, viņa arī uzskata, ka budismu par nopietnu partneru kognitīvām zinātnēm, un jāsaka, protams, ka ir cevišķi Varela, teiksim, te ir jāsaka, bija, viņš tagad, tagad ir aizgājis, bet viens no tādiem zinātniekiem, kas arī aktīvi iedarbojās, ir sadarbojās ar svētību dalēlām, un, teiksim, citiem šiem budistu mūkiem, un, teiksim, tiešām cenšoties pirmkārt jau tīri, var teikt, teorijas līmenī saprast, teiksim, tās, kur ir tās paralēles, kur ir atšķirības, bet arī tīri praktiskā ziņā attiecībā uz metodēm, kas izmantots ir modernā psiholoģijā, kas tiek izmantots nu, budisma praksē. Un tad līdz ar to, protams, viņi uzskata, ka būtiskākais, ko budisms varētu no savas puses ir dot, teiksim, šo, var teikt, pieredzes iemiesojumu, tas ir atbilstošo šo praktisko pārbaudīto pieredzi attiecībā uz šīm spontānām reflektīvām cilvēku dzīves izpausmēm. Un līdz ar to arī, teiksim, tas ir tas, kur arī saka šie psihologi atzīst, ka mūsdienu zinātni praktiski vēl neko īpaši daudz nav darbojušies šajā laukā. Un, protams, arī, teiksim, tāda vispārēja caur vīvošās tēma, kas ir, teiksim, to, ka budismas caur savu šo ētisko skatījumu, jo tā ir tomēr visa budisma teorija un praksa balstās uz šo ētisko disciplīnu, ka tā varētu būt arī nepieciešama arī mūsdienu zinātnē, jo daudz arī, teiksim, pat zinātnes filozofija kritizē zinātni, ka tā sākot būtībā no Ņūtona laikiem ir aizvirzījusies no šīs ētiskās puses, un ka viņa pamazām ir kļuvusi, teiksim, no tīri, teiksim, no tādas izziņas veida, kas bija vērsts uz to, lai cilvēks varbūt būtu vairāk harmonijā dabu, ir aizvirzījies uz to, ka cilvēks cenšas apkarot dabu, uzvarēt dabu. Un, nu, to mēs esam redzējuši arī, teiksim, man liekas, visklājāk, ka varbūt sociālismu ietvaros, kur tika veikti dažādi veidi neiedzīgi gēnu, inženierijas, var teikt, eksperimenti un mēģināt cūkas griezt uz otru pusi un tā tālāk, teiksim, kas katrā ziņā, ka cilvēks spēj it kā pārvaldīt dabu un ka cilvēks ir, teiksim, šis dabas, var teikt, valdnieks un tā, teiksim, tas ir, teiksim, viens no faktoriem, kas izriet no tāda pretnostatījuma, kad starp, teiksim, šo cilvēku kā dabas apguvēju un dabas, teiksim, kas ir kā ir iekarojumais objekts, teiksim, starp šo tādu dualismu. Līdz ar to tas, protams, arī varētu teorētiski risināt problēmas, kur radījuši vai pastiprinājuši zinātni, jo daudzos gadījumos, jā, protams, arī zinātniekiem būtu jāapzinās arī tās, nu, teiksim, morāli ētiskās sekas arī, kas izriet no viņu, varbūt arī dažādiem atklājumiem, no šā atklājuma pielietošanas. Un, teiksim, tas atkal ir tas faktors, ka zinātnes dēļ, ka tas nebūtu īsti attaisnojums faktors. Lūk, un, bet, nu, mums arī jāsaprot, ka, teiksim, šis dialogs patreizajā brīdī ir diezgan ierobežots, un ka nevar runāt tā, ka tas būtu šausmīgi kaut kas ļoti plaši notiekošs un ekskluzīvi eksponenciālā progresija esoša, un katrā ziņā, kad jāsaka tā, ka tāda aktīva, regulāra iedarbība zinātniekiem nav vērams, pat visās budisma skolās, jo daudz, teiksim, tiešām varbūt arī uzskat, ka budismam pilnīgi pietiek ar to, kas viņam ir, viņam ar savām iekšējām metodēm, un gal galā tas, kas, uz ko budismas mēķē, ir iekšējā transformācija, un līdz ar to, nu, cik tad ir svarīgi, teiksim, šie ārējie faktori, un cik tad daudz budismas no tā varētu iegūt, un līdz ar to arī, bet, nu, jāatzīst, teiksim, kā viņa svētība dalāja, viens no tādiem redzamākajiem piemēram šajā dialogā, kas ir sākotnēji aizsācis šo dialogu, būtībā tas bija 80. Gadu līdz, kad viņam bija šis regulārs pārunas ar tiešām pasaules slavenu fiziku David Bohm, kas ir viens no arī kvantu fizikas, teiksim, tādiem pīlāriem. Un katrā ziņā tas bija pēc tam arī, teiksim, šīs Mind and Life konferences, kas notiek katrs divus gadus un svētības rezidents ar Garamsalā, un kur faktiski katru reizi ir kāda cita tēma, kas tiek izstrādāta, kur tiek sapulcināti būtībā spožākie zinātnes prāti, kas ir šajā jomā, un savukārt kā viņa svētība dalaila būtībā pārstāv to budisma pusi, un tad šīs konferences ir, teiksim, iegūst, nu, visnotiek tāds apjomīgs materiāls un tiešām interesantus rezultātus, un ir vairākas grāmatas, kas ir tapušas uz šo konferenču rezultātā, un līdz ar to arī jāsaka, ka tas ir tiešām tāds praktiska rakstura, un, protams, arī jāsaka, jāatzīmē Varelas un, teiksim, citi, teiksim, šo zinātnieku pēc tam sekojot šīm konferencēm, sekojot šīm konferenču idejām, šie materiāli un, teiksim, pētījumi projekti, kas tiek iniciēti. Un, nu šķiet, ka tiešām tur arī, teiksim, protams, ar tādiem nabaga meditējošiem mūkiem ir tā problēma, kad arī lielāka interese par viņiem rodās, bet nu, tas ir neizbēgams un pat arī rezultāts. Pēdējais man no konferences, nezinu, vai zini, Latvijas kriznots šitās, bet iedēls veltīts vienai no viņām, kas notika laikam 2000. Gadā, un saucās destruktīvas emocijas. Jā, jā. Tas ir viens no tādām slavenākiem. Ja tas uzreiz ir kā tā šīs destruktīvās emocijas, tas tiešām tāds ir arī praktiski kā pielietojums psihologiem ļoti liela interese un, teiksim, nu, tā nav vienkārši kaut kāda abstrakta tērgāšana, tas atkal ir faktiski nu, tāds praktiski pārbaudītās empiriskās metodas, kas ir redzēts no budisma puses un atkal savukārt atkal no mūsdienu psiholoģijas puses liekot kopā. Un tad atkal, teiksim, tālējošāks skatījums ir tas, kas man ļoti patīk, viņa svētīgi dalēlēm, ko ir atkārtot ir uzsvēris atkal savā, varētu teikt, šajā tibetiešu, nu, community, teiksim, jāsaka šajā, nezinu, kopienā, jā, pareizi. Kopienā, un līdz ar to, kad nepieciešams ir pārskatīt šo tibetiešu izglītības sistēmu, kad tur vajadzētu mācīt programmās iekļaut dabas zinātnes rietumu filozofiju. Un tas tiešām būtu ļoti svarīgi, jo es domāju, ka, teiksim, līdz ar to arī no tās puses mēs gūtu no tibetiešu puses, no praktizējošu budistu puses, labāku sagatavotību, labāku izpratni. Un līdz ar to arī, protams, šis dialogs starp rietumniekiem un arī, jāsaka, šajā ziņā austrumniekiem būtu daudz produktīvāks, jo viņiem būtu vairāk kopīgā pamata, jo nu, nav arī šeit rietumos tik daudz cilvēku, kas labi pārzinātu, teiksim, šo budismu. Nu, filozofijas pamatus ir, teiksim, budismu uzskatu pamats, un atkal otrā pusē nav tie, kas pārzina rietumus, teiksim, šo redzējumu un, teiksim, priekšstats, un līdz ar to ir grūti, teiksim, veidot tādu nu, piesātinātu un pastāvīgu galvenais arī dialogu, kas varētu abām pusēm būt noderīgs. Un līdz ar to, protams, arī tas, ka, ja izdotos modernizēt šo apmācību sistēmu arī, teiksim, klosteru universitātēs, un pamazām tas arī notiek, jo, teiksim, tagad mums tā, kaut vai mums angļu valodas iekļaušana ir ļoti būtisks moments, jo, teiksim, arī bez angļu valodas galvenais ir skaidrs, ka nu, nav tādas pieejas kaut vai tie pašai zinātniskai informācijai, un, protams, ja vēl jau vairāk, ja nav, teiksim, tāds sākotnējais sagatavotības arī šajās dabas zinātnes ļoti grūti aptvert to, kas notiek patreiz šī brīža, teiksim, nu, zinātnē, un, Līdz ar to arī tas pavērtu plašāku šo varētu teikt, sfēru miedarbības, jo patreiz ir rīgi jāsaka vairāk tieši tas, kur ir budisti visspēcīgākie šajā prāta izpētē, tur protams, arī veikojas patreiz ir rīgi visspēcīgākais, vis tāds produktīvākais arī dialogs, bet nu, līdz ar to, ja mums ir vairāk šīs sfēras un labāk arī, teiksim, budisti būtu apkalti rietumi, teiksim, šajās zināšanās, tad arī, būtu lielāka, labāka šī miedarbības starp, es domāju, starp rietumiem un austrumiem šajā jomā. Nu, tad viņa svētība galējuma arī, tiksim, uzskata, ka mūsdienu zinātnes spēks ir meklējums faktā, ka tas balstās uz empiriskiem pierādījumiem. Un kas var būt interesanti, tas jau tas, ko es pieskāros iepriekš, ir tas, kad arī viņa svētība saka, ja tas balstās, ir kuri pierādījumi, kas ir balstās uz empiriskiem faktiem, un ir eksperimentāli demonstrējumi, ka tos nav iespējams ignorēt. Tas ir, teiksim, protams, secinājums, kas ir atkal ir arī attiecās arī uz budistiem, tā ir skaitā, ka nevajag būt dogmatiskiem, nevajag pieķerties, teiksim, tām lietām, kas ir pierādītas empīriski, ka viņas ir savādāks nekā, teiksim, mūsu kaut kādi kanoniskie teksti rāda, ka līdz ar to nepieciešams pārskatīt, bet no tas jāsaka, protams, ka tas ir process, kas arī nebūs ne ātrs, ne viegls, jo cilvēki, Daba ir tāda, ka nu, šīs lietas tik ātri nenotiek, un, protams, arī ir, teiksim, šis konservatīvais spārns, kas saka, ne, viss, ko mēs esam darījuši, teiksim, viss iepriekšies tūkstošus gadus, tas ir pietiekoši labs, bet, nu, ja mēs atceramies kaut vai budismu evolūciju dažādos reģionos, mēs esam redzējuši arī, ka galā arī tajā pašā Tibetā budismas evolūcionē, viņš pārveidojās, viņš kļūst savādāks nekā viņš bija Indijā, un līdz ar to arī, Bija šī miedarbība, bija šī, teiksim, šīs lokālās kultūras ietekme, un līdz ar to arī, es domāju, ka šajā gadījumā kaut kas līdzīgs, ka jau arī notiks ilgākā laikā arī šeit. Katrā ziņā ir komplementārtāt veidojās un ir redzams tāp zinātni budismu tieši šajā, nu, teiksim, empīrijas skatījumā. Nu jā, un te tas faktiski, kad, ko jūs teicat, ka būtībā, ja ir konflikts ar empīriskiem faktiem un teoriju, tad teorija ir jāpārskata. Nevis otrādi. Lūk, bet ir viens svarīgi, varbūt ir tāda interesanta niansīte, kas saistās ar šo būtību nu, izpēti un atklāšanu vai neatklāšanu. Un te, teiksim, to būtībā budismā vismaz to tā ļoti skaidri un tieši izstrādāja Lamas un Kāpa. Un šis princips ir tas, ka jāpatur prātā, ka ir divas dažādas lietas. Ir tas, kas tiek noliegts ar zinātnisko metodi, un tas, savukārt, kas netiek novērots ar šādu metodu. Un ir būtiska starpība starp... Īsāk saprot, ka mums nevajadzētu sajaukt divas pilnīgi atšķirīgas lietas, ja? Kad vienkārši kaut kas nav atrasts, nav fiksēts, un kad tiek atrasts, tad kaut kā neeksistēšana. Kad kaut kas, ka mēs esam pierādījuši, ka kaut kas reāli neeksistē. Un teiksim, šis ir teiksim, tāds tipiskais klupšanas akmens noliekas, un viens no tādām klasiskām lietām, ir, kas ir budistiem pildīgi neatņemama tēma, ir pārdzimšana, un kur mēs teiktu, ja jūs prasītu, man liekas, jebkuram mūsdienu zinātniekam, par ko viņš ir domā par pārdzimšanu, viņš lielākā tiesa no viņiem teikt, ne, tas ir kaut kas pilnīgi nezinātnisks, zinātni pierādīs, ka tāda lietas nav. Bet, ko zinātni pierādīs tiekārši, ka viņi nav fiksējusi tādu lietu, un ka viņi vienkārši nav atradusi tādu lietu, bet tas nenozīmē to, ka viņi ir atradusi, ka tādas lietas nav. Un tas ir, teiksim, tāda, nu, faktors, īstenībā, kur piepikt ar vienu piemēru, jāatrod, teiksim, dokumentāli fiksē, kas apgāž līdz ar to teoriju, ka tāda lieta nepastāv. Jo tas liecinā, ka to viņi pastāv. Un līdz ar to, protams, ir jautājums, nu, teiksim, ir šis visam dokumentāli un skaisti fiksēts gadījums, ko es minēju iepriekš, kad Indijā bija vienkārši, nu, šo, es izvēlēju, varbūt, zinot arī šo stāstu, bet, nu, labi, riskējot atkārtoties, viņu izstāstījuši. Pārcakot, tas bija 36. vai 35. Gadā vienā Indijas ciemā piedzima meitenīte, viss bija sākumā labi, bet pēc tam no 4 gadu vecuma viņa sāka runāt par kaut kādu citu ģimeni, ka viņai esot bijis bērns, ka viņa nomirus, kad bērnam bijis tikai kaut kā 10 mēneši, ka viņai vīrs ir bijis, un pēc tam tas, ka vīrs ir no pilsētas, kas ir apmēram no tās vietas, kur viņa dzīvē bija kaut kā 300 jūdzes, un, protams, tā sākotnējā reakcija bija vecākiem tāda, nu, bērns galīgi tāds jocīgs ir vai ne, un viņi no sākuma, nu, atkārtoti, protams, atkal, nu, viņi tā kā klusināja, tad tas bērns kā ierāvās sevī, un it kā, nu, likās, ka problēma ir atrisināta, bet pēc tam, ka viņai bija jau 6 gadi, viņi sāk iet skolā, tad viņi arī bija kaut kur izteikusies saviem klases biedriem, atkal par to pašu vīru un bērnu, teiksim, to lietu, un klases biedri viņu apsmēja, un tad, nu, tad tāds maziņš konflikts, viņš veidojās, un, bet par to pasākumu ieinteresējās tā viņa, laikam, klases audzinātāja, un arī vēl tā skolas tā kā direktors, nu, un par cik viņi bija runājis par konkrētu pilsētu, un viņi arī pēc tam šis direktors viņu uzaicināja, un, teiksim, nu, turpināja viņu kaut kāds 2 stundas, un meitenīte vēl joprojām visu laiku spēja tādu prezentēt, jāsaka, koherentu stāstu, un tad viņš noskaidroja, teiksim, šī vīra vārdu un uzvārdu. Un viņš vienkārši domāja, nu labi, nu drošības spējas, nu vienkārši nekāds zaudēt daudz nevar, nu viņš aizrakstīs to pilsētu, kas tur bija tos 600 km no tās vietas, kur tā meitenī dzīvoja, vai tur ir tāds, teiksim, tirgons tādā un tādā vārdā. Beigās ir tāda tīra, vai ne? Un pie tam tas tirgons, nu, viņš jutās tās šausmīgi tā kā sanulses reizē un pārstiegts, un viņš atsūtīja savu brāli, lai tas, nu, pierādītu šo, nu, varētu teikt, falsifikācijas gadījumu, ne? Un, bet kas notika, ka tas tā meitenīte uzreiz to brāli atpazina, sāka viņu prasīt par to šito un vēl kaut ko, un pēc tam beigās brālis teica, lai viņi tomēr aizvarās, jo tāpēc, ka viņi sāka atcerēties viņu tos gadījumus, tad tas brālis bija mēģinājis viņu uzmākties, ka vīra prombūtnes laikā vai ne, un tā tālāk. Tā kā katrā ziņā, nu tā, pēc tam tas nu, vīrs, kad saņēma atkal to ziņu no tādā savu brāļa, ka, nu, tāds baigā kaut kādu visam nesaprotamu lietu, viņš izdomā, ka viņi jāatbrauc pašam šo gadījumu apskatīt personīgi. Bet viņš ieradās, un viņš stādījās priekšā kā savas cits brālis, faktiski. Ne, viņa teica, ne, tu neesi tas, bet, nu, tu esi mans vīrs, vai ne, un visu viņu uzreiz atkal prasīja, nu, teiksim, pavisam ļoti konkrētus jautājumus, vai neko tikai, faktiski, viņa, un viņš zināja, nu, piemēram, viņi prasīja, vai viņš ir precējies atkal, vai ne, Jo viņš bija uz viņas nāves gults, viņš bija solījis, ka viņš neprecēsies. Un, protams, viņš bija aprecējies. Esam izdarījis, ka viņš nav pildījis nevienu no solījumiem, ko viņš bija devis tur pie tās nāves gults. Viņš pat bija pat tā, ka viņš pat nebija noziedojis tur kaut kāds 150 rupijas, ko viņš bija tur atlikusi, lai noziedo Krišnam viņas dvēseles glābšanai, vai ne, un ko tikai viņam. Viņš zināja, vārdsakot, viņš tur galīgi nabags bija. Tā pilnīgi samulsa, un tad tas jautājums iegūt tādu pavisam jau kolorītāku skanējumu, tas izskanēja visās Indijas, teiksim, tajās lielajās avīzēs, un arī pat Mahatma Gandijs ieradās, teiksim, šajā vietā, un lai aprunātu uz to meitenīti, un tā tālāk, un pēc tam tika organizēta ekspedīcija, var teikt, uz šo 600 km tālāk esošo pilsētu. Tajā pilsētā jau sagaidīja, pie tam tā bija tiešām ekspedīcija, tāpēc, ka tur bija ne tikai šis vīrs un teiksim, visi tur tie interesanti, kas bija salsīši, bet bija vēl piekabināts klāt, tur pat vai 50 kaut kādi žurnālisti un vēl viss, kas, teiksim, tā kā novērotāji, vai ne? Un, kad viņi ieradās arī, teiksim, tajā pilsētā, viņi sagaidīja milzīgs pūles, vai ne? Un, kas bija interesanti, ka viņi no tā pūļa, viņa atpazina vairāk nekā 60 radiniekus, Indijā ģimenes mazas, vai ne, tur cilvēki, tā tiek līdz ar to, tā mazā ģimenē ap 60, droši vien tie rada gabali varētu būt, un, pēc tam viņa arī pati nekļūdīja, viņa neviens neko nebija stāstījis, viņa pati spēja aizvest un parādīt to māju, kur viņa bija dzīvojis, viņa satika arī vecākus no tās iepriekšējās dzīves faktiski, vai nekas arī bija, pilnīgā, šokā savā ziņā un tiešām viņi satika arī savu, var teikt, tās iepriekšējās dzīves dēlu, vai nekas bija tikai nedaudz vecāks par viņu pašu, vai ne, bet kuru viņa savukārt sveicināja, tiksim, indiešiem raksturīgai, tiksim, tā kā māte skulpta dēlu, tā viņa noskulpstīja, vai ne, bet, tiksim, atsakot, viņa atpazina, teiksim, detaļas daudz, kuras tiešām nekādu viņa nevarēja zināt, vienkārši viņa nevarēja zināt. Viņa atpazina cilvēkus, viņa spēja cilvēkiem runāt par lietām, kuras tikai tā zināja, tā meitene, kas bija iepriekš nomirus. Un tad būtībā arī tas viss tās beidzās ar to, ka kad viņa, pa cik viņa bija solījusi atkal savukārt tam savam vīram, ka viņa tajā nākošajā dzīvē, ka viņa neprecēsies, tad viņa faktiski vienkārši dzīvoja tādu garīgu dzīvi, viņa nekādā veidā nemēģināja tālāk kaut kā to savu slavu tur vairot un savu popularitāti kaut kā tālāk apliecināt. Un līdz ar to, teiksim, tāds ir šis stāsts, kas katrā ziņā ar tādām diezgan neapgāžamām lietām, pārāk daudz faktiem, kas varētu būt, teiksim, falsificēti, kas arī dokumentā fiksēta, teiksim, tā laika, tur, teiksim, presē un tā tālāk. Un vēl viens, teiksim, kas ir... Teiksim, apkār rietumos bija tāds zinātnieks Jans Stevensons, kas fiksē arī šos gadījumus par reinkarnācijām, un kas bija interesanti, varbūt atkal viņš teica, ka savos pētījumos, kad viņam bija apmēram 20 gadījumi, kur viņš saka, kas ir gadījumi tādi, kur ir pārāk daudz tās teiksim, tāda rakstura informācijas, ko tas bērns nevarēja zināt, bet ko viņš varēja pastāstīt par savu iepriekšējo dzīvi. Un, kā lai viņš arī saka, protams, ka ļoti daudz ir falsifikācija, jo lielākā tiesa faktiski to gadījumu, kas it kā viņam tur tika atkal piedāvāt, viņš teica, lielākā tiesa ir falsifikācijas. Bet, katrā ziņā bija, teiksim, 20 gadījumu no tā visa milzīgā bara, ko viņš varēja apstiprināt, kas ir, teiksim, piemērojot nosacīt, varētu teikt, zinātnisku metodu, teiksim, mēģinot nofiltrēt tos datus, ko it kā nevarētu zināt, un ganīdz, skatoties, varbūtība teorijas viedokļa, ja ka to nevarētu zināt, bet tie bērni zinājuši. Parasti jāsaka, ka tie bijuši pavisam parasti bērni, varbūt daudzos gadījumos vienkārši gājuši bojā kaut kādos tādos, varbūt drusku dīvainos apstākļos, ir agri bērnībā, varbūt tāpēc kaut kādas, jāsaka, tā ir drusku anomālija, ka tās atmiņas tādā pietiekoši tiešā veidā saglabājās normāliem cilvēkiem, teiksim, nākošajā dzīvē. Tāpēc, ka arī saskaņā, teiksim, to budismu fizioloģiju, tās atmiņas jau parasti, kā viņas tiek fiksētas, varētu teikt, rupjākā prāta līmeņa ziņā, bet šis rupjākais prāts kopā ar materiālo ķermeni faktiski viņš izvirst, tas, teiksim, tas, kas tiek pārtrauks, un būtībā tālāk, kas starp dzīvē savieno, teiksim, šo varētu teikt, pārāvumu, teiksim, šo pārēju, ir šis smalkākais prāta līmenis, pats smalkākais, ja tas skaidrās gaismas, teiksim, tas prāta līmenis. Tā kā tas katrā ziņā ir Tāds interesants moments, un līdz ar to varētu teikt, ka ir gadījumi, kas faktiski apliecina pārdzimšanas esamību. Un būtībā nav atkal gadījumi, kas apliecinātu, ka tiešām ka nav šīs teiksim, pārdzimšanas. Un līdz ar to arī teiksim, šajā gadījumā tas ir tas, tā ir tā atšķirīgā lieta, kas nu, runājot par pārdzimšanu, kas ir, protams, tas ir atkal savā ziņā ir kultūras specifisks jātājums, jo, teiksim, nu, Indijā, Tibetā, daudzās citās vietās, tur, nu, kā, tas ir pilnīgi normāli, tas ir skaidrs, jo, ne, teiksim, bet šeit, protams, mums atkal kultūras specifiski tas, ka, nē, nu, kā, kāda pārdzimšana, tas ir kaut kas tāds koncepts, ka mums ir it kā grūti noticēt, bet, nu, Es atvainojos, es mazliet papildināšu. Es neatceros ne to žurnālu, kur es to lasīju, ne arī to cilvēku, bet man liekas, ka ir arī, nu, varbūt tādi gadījumi ir mazāk ar kaut kādu, kur ir rietumu cilvēki, ir tā kā ir kaut kādu, varbūt ne tik plaši pierādījumi, bet kaut kādu pierādījumi. Bet tur tas stāvs bija apmēram tāds, un es atceros tikai to galveno momentu, kad viens vīrs, vai tie viņam bija sapņi, vai kaut kādu, nu, Fakts ir tāds, ka viņš dzīvotams kaut kur Eiropas vidienē un nekur pirms tam viņš nebija ceļojis netur uz kaut kādu Āziju, uz kaut kādiem tuviem austrumiem, lai viņam sapņos vai vīzijās nu nāk kaut kāda nu, ļoti konkrēta tā kā vieta pie tam nu, ne tā kā mūsdienās, bet kaut kad tu pasen atpakaļ. Un es vairs neatceros, vai viņš to bija kādam draugam stāstīt vai kā, Vai tas draugs, būdams arheologs, pēc tā apraksta, tā kā kaut ko pazīstam, saprat, un beigās viņš bezbrauc Petra. Uz... Petra. Nu, kaut kur Jordānijā vai Sīrijā. Petra, jā. Nu, jā, Petra. Un, manuprāt, nu, tur arī bija ļoti detalizēta. Jā, tas bija detalizēta arī. Jā, tieši tā. Un tur pat īstenībā viņi arī mēģinājuši tiešām tur papētīt, jo pirmkārt puisis tur spēja dot liecības par to arheoloģisku izrakumu, ka viņš jau nebija bijis. Jā. Teiksim, ko pēc tam to, tas, nezinu, vai draugs vai kā tur bija iespēlējis, teiksim, arheologam, kurš specializējās tā laika, teiksim, nu, tās epokas varētu teikt, ietvaros un konkrētās tās vietas, pat viņš saka, wow, nu, tiešām, ka katrā ziņā, ka, nu, tas puišs ļoti labi to lietu pārzina, pie tam, kas bija interesantākais, ka viņš pateica, ka par vienu kaut kādu celtni, kur pat nebija tur atrast, un pēc tam Džeki tur parakājās, wow, tiešām ir tur tāda celtne, vai ne? Un tas bija tiešām, nu, vēl viens arī tāds jā, stāstījums par to, kad un tā viņš atcerējās, it kā pēc tam, ka viņš bija aizbraucis, viņš atcerējās arī pat praktiski to vietu, kur it kā, nu, tā kā viņš atcerējās, ka viņš bija nogalināts, vai ne? Tur tā kaut kāds zardzis, tā mājiņa, ne mājiņa, kaut kas, bet, nu, tā kā tādas lietas... Man liekas, ka šāda tā kā informācija, bet vienkārši... Nu, tā lieta un zināt, nu, ja viņa netiek viņa galā, nu, tad labāk viņu ignorē, teiksim. Ja kā padomu laikos bija, kad, nu, es atceros kaut kādu 70. Gadu beigas, kad, nu, krieviem bija teiciens, nu, etaņi možet būt, pat tam uztājot, etaņi možet būt, ne, nu, arī pieiet arī tāda lieta. Tas neietilps kaut kādā tavā uzskata kopumā, bet tu ir atrast arguments, kāpēc tas neiespējams. Nē, nu, tas... Absolūti tā ir, bet es teiktu, nu, tam, ka pārdzimšanas nav īsti ne loģiska pamatojuma, ne arī jāsaka, teiksim, zinātniski empīriski pamatojuma tam nav. Nu, nav fiksēts, ka, teiksim, tas moments, ka tādas lietas nebūtu. Un tas, ka mēs kaut ko neatceramies, tas neko nenozīmē. Jo, teiksim, tādā gadījumā es arī teiktu, ka es vispār neesmu nekad bijis savas mācas, teiksim, dzemdē, vai ne? Un jūs taču neko tādu neatceros, ne? Tā kā, līdz ar to... Jo mēs pat arī daudzos gadījumus, pat cik arī, un te atpaliet, teiksim, no tā Mind and Lifetime konferencijā viena arī tā grāmata, kas ir, kā bija pagai, Death, Dreaming and Dying, laikam, kaut kas tāds. Katrā ziņā, bet tur arī bija, teiksim, tās paralēlas faktiski ar to, ka, teiksim, šis process, teiksim, miršanas process, ir stipri līdzīgs, teiksim, tam procesam, kā mēs, piemēram, aizmiegumu, teiksim, atkal atzimšana, ka jau ir, teiksim, tā, kā mēs pamostamies. Bet tur arī secīgi, teiksim, ir pakāpies, un, teiksim, tiešām daudzas gadījumus mēs arī paši zinām. Tajā brīdī, kādreiz, kad tu pamosties, kur es esmu, gan rīz, vai, teiksim, nav skaidrs, un pēc tam mēs ļoti ātrā brīdī it kā savācam visu to informāciju, bums, un pēkšņi mums tagad ir bilde, vai ne, mēs esam atkal, okay, jā, es esmu atpakaļ, vai ne, gan rīz, vai tā. Un tas ir līdzīgā veidā, protams, arī tas, tāpēc arī ir, es domāju, ka lielākas iespējas, tas ir gadījums, ir tādā ziņā pat unikāls, kad tas ir kaut kādos vēlākos gados, ja parasti jau ir iznāk kā, kad, teiksim, ja tas ir jautājums, kā liekas līdz kaut kur 6 gadu vecumam, tas bērniem parādās, bet pēc viņam stāst iekšā muļķības, tas tā nav, beidz fantazēt, vai ne? Un beigās viņš arī, pirmkārt, viņš zem šī spiediena, viņš arī tiešām, var teikt, viņš vairāk tam nepievērš uzmanību, tas no vienas puses, No otras puses, protams, viņiem nāk jau jaunās dzīves iespēja iekšā, kas ir masīva informācija, kas ir ļoti daudz. Tas tāpat kā, teiksim, kurš no jums atcerās sapni, ko viņš sapnoja pirms trijām dienām? Nu, neviens, es domāju, nu, normāli tā mēs būtu. Ja pierakst. Nē, nu, ja pierakst, es saku, bet tas jautājums, jo tas, tā informācija, viņa ļoti, teiksim, tikko mēs pamostamies, mēs atceramies, ja, bet pēc tam viņa ļoti ātri izplēnē. Un, teiksim, līdzīgā veidā droši vien tas ir arī ar tām, nu, teiksim, ir sevišķi tādām, varētu teikt, rupjāk rakstur zināšanām, kas mums ir attiecībā uz kaut kādām iepriekšējām dzīvēm. Tas ir atkal pavisam, nu, cits, pavisam cits it kā liels salikums, jo teiksim, Turpat ir drusku cita, var teikt, ieraksta sistēma, un tas atkal, teiksim, tas jautājums, kas man liekas, protams, interesants ir, labi, ir cilvēki, kas atcerās, ka viņi ir pārdzimuši, teiksim, nu, viņš ir bijis tur cilvēks iepriekšējā reizē, un tipiskais jautājums ir, paga, bet es nekad neatceros, ka es būtu tur uz kudra bijis, vai, nu, vai tur, teiksim, kaut kāds lācis ir bijis, nu, dzīvnieku formas, neatceros, nerunāsim, bet, teiksim, kaut kādām pavisam mistiskām, teiksim, kas ir formām, teiksim, tā kā kaut kāds tur, izsaukušie gāri vai ne bēles būtnes ir vēl kaut kas tāds. Kāpēc mēs to neatceramies? Un es nezinu, tas, protams, tagad plikas spekulācijas, pilnīgi transcendentāli vāvuļošana no manas puses, bet teiksim, man liekas, no tā doma ir tāda, ka tas ieraksta formāts ir bijis, teiksim, pavisam savādāks, un, teiksim, mēs nevaram salikt to kopā, ja mēs pat arī tagad ar šī brīža savu cilvēka prātu, cilvēka visiem orgāniem, mēs nespējam ielikt iekšā, ja precīzāk atšifrēt to informāciju, ko, piemēram, kaut kādu labsenu uztver, caur savu labsenes prātu, caur saviem labsenes orgāniem. Un līdz ar to, protams, tas ir pilnīgi cits formāts, tas ir, teiksim, tāpat kā garās, teiksim, nu, programmas. Mēs nevaram izlasīt, teiksim, kaut kādu Excel ar programmu, kas ir domāta, nezinu, teiksim, kaut kādam fotogrāfiju attīstīšanai, vai ne? Un līdz ar to, teiksim, it kā ir tā informācija, viņa varbūt ir pat iekodēta, bet es viņu nevaru atšifrēt, tāpēc, ka man tagad nav tā mehānismu. Un līdz ar to varbūt, ja es labsen, es varbūt atceros savas iepriekšējās labsenes dzīves, es nezinu, vai ne, bet tas tā varbūt ir vienkārši, bet... Jā, bet to, ko tu sākumā teici, kad rupjās matērijas nepārņems, pārņems tā pats smalkākā. Tas pašai smalkākai tad jābūt ir universālam kodam iekšā. Nē, viņš es nedomāju, ka viņš ir universāls kods, jo, teiksim, tas te atkal tur iznāk tāds, ka tev ir, tu izeji atkal no tā smalkākā līmeņa, tu paši smalkākā, tu izeji uz smalkāku, un tad tu izeji uz rupjāku līmeni. Un, teiksim, atpakaļ tu ieji atkal tādā pašā, un katrā līmeņa tu kaut ko atkal pazaudē, un, bet tas tā informācija būtībā ir tāda, es domāju, ka tas informācija, kas ir smalkākā līmenī, viņa balstās uz informāciju, kas ir rupjākā līmenī, bet viņa nav rupjākā līmeņa informācija. Viņi jau ir, teiksim, kaut kāds, nu, derivāts faktiski. Un līdz ar to, teiksim, tas, kas mums ir ierakstīts, vai teikt, smalkākajā līmenī, nav vairs, teiksim, fakti, notikumi, teiksim, tādas uztveres formas, tas ir vairāk jau ir, nu, tā arī parasti tiek teiks, ka tas ir kaut kāda ieraduma veidā, tas ir kaut kāda tendanču veidā, kaut kādu, nu, tādu citu jau mūsu, varētu teikt, personības īpašību ziņā mēs esam kaut ko iegūvuši. Es nezinu, tas ir, tāpēc, ka arī, nu, kādreiz ir pilnīgi paradoksāls lietas, kas ir grūti skaidrojums, ka, piemēram, kur nav nekādas loģikas īstenībā, ko izskaidrot kaut kā savādāk, bet man liekas, ka tas kā labi sasaistās kopā šito teoriju. Ir piemēram, man vieniem draugiem bija suns, jo nekas, kas, viņš ne tikai nesi mājās, teiksim, no viņš baigais zagals bija, vai ne, bet viņš zaga no visiem kaimiņiem tur gaļu un vēl kaut ko, bet viņš atsiep pa visu bļodu, bet tam viņš šausmīgi bija, negribēja atdot nekad to, teiksim, to bļodu, visu, ko viņš bija pievācis, vai ne pilnīgi tādu, teiksim, nu... Kleptomāts. Nē, kleptomāts, tas ir viena lieta, bet, teiksim, viņam bija tāda paradoksāla pieķeršanās, ja, teiksim, kāds no mājas nesa ārā kaut kāds trauks, piemēram, vai nekas ir pilnīgi neēdams lietas, no sliņa lieta, pilnīgi tev nekas nemainās dzīvē. Nē, viņš pretojās, viņš šausmīgi tam iebilda, vai nevācakot, nu, pilnīgi redzams. No kurienes? Tā domāt, nu, kāda jēga, teiksim, ja skatās no evolucionārā viedokļa, teiksim, tam sunim nekāda labuma nav no dzelzes bļodas, viņš nekādā veidā nevar izmantot, vai ne? Bet viņam ir kaut kāda pieķeršanās, vai ne? Un tā tik redzama tādā fantastiskā veidā, kad liekas, nu, kurš suns varēja dabūt kaut ko tādu vispār? Un tas jau viņam, neviens viņam nav mācījis tādu kaut ko darīt, vai ne? Bet viņam tas ir iekšā, viņš ir atnācis ar tādu jau faktiski izkoptu jau, nu, teiksim, viņam vajag savākt vienalga ko, bet kas no tādas pat no dzīvnieka loģikas viedokļa tur nav loģikas vienkārši. Tāpēc es domāju, ka drīzāk tas ir tas, ka mēs nezinām konkrētus faktus, mēs varbūt tādu konkrētu iespēju mums vairāk nav, bet mums vairāk tas, kas saglabājās, ir, teiksim, tiešām ieradumi, īpašības, kaut kāds, un tas, tas kas pārnesās tālāk, mēs varam būt, es nezinu, tur būt labsirdīgi labsirdi, vai ne, devīgi labsirdi, vai ne, un tad tur atkal atgriežoties pie šī, šī brīža pirmā, varētu tā teikt. Tā kā tas, tas, es domāju, ka, jā, tas var parādīties arī, tieksim, kā dažādā šīs pārdzimšanas formās, un es domāju, jo krasāka, jo lielāka ir starpība, jo mazāk mēs to varam vispār stādīties priekšā, jo mazāk mēs to varam, nu, vispār pat sajust, un, teiksim, atkal pat, protams, atkal lielā, atkal metafiziskā diskusija par to, vai Ēlis pastāv, vai nepastāv, vai citas lietas, bet, protams, izmantojot, kā, kā Aleksis parasti saka, viņš saka, nu, ja mēs paskatāmies pirmkārt arī, teiksim, ko cilvēks vispār spēja uztvert, vai ne? Mēs zinām, ka, teiksim, ja katrs skatāmies no visu elektromagnētiskā spektra, mēs redzam tur kaut kur pa vidu, ir tāda pavisam maza šaura josma, un tas ir tas, ko cilvēks uztver. Un, teiksim, ir gan ir infrasarkanie, viņi un ir, teiksim, ultraviņi, teiksim, kas ir it kā pilnīgi galos, kas reāli pastāv, kurus mēs reāli neuztveram. Un, teiksim, viņš tāpat arī saka arī ciešanu un, teiksim, šīs laimes sajūtas, teiksim, tas atkal ir spektrs. Un cilvēks ir kaut kur, teiksim, atkal nosacīti pa vidu, viņš spēja izjust kaut kādu līmeņu ciešanas, viņš spēja izjust kaut kādu līmeņu laimi. Un, teiksim, bet atkal spektra gali ir ārpus viņa uztveršanas zonas, bet savukārt tas nenozīmē, ka viņa tādas ka, ka, ka tas spektra gala, ka viņi nepastāv, ka nav būtnes, kuras ir ieprogrammētas, kurām ir tās ķermeņa uzbūve, un prāta uzbūve ļauj izjust galējus ciešanu stāvokļus un galējus laimes stāvokļus. Man tas nekas gan loģiski, īstenībā, nu, atkal tāds nedalāmība savā ziņā, un kas, teiksim, tāds, ja mēs paskatāmies atkarībā no mūsu piedzimšanas veida, mēs varam izjust kaut kādas konkrēta rakstura, teiksim, izjūtas, vai ne, un kaut kādā limitētā diapazonā, izejot no tā, kāds mums ir ķermenis un kāds mums ir prāts, kas ar to savukārt ir kārmiski noteikts. Un tad, tad nu, tas, tas var atkal jau ierobežo tās iespējas, ko mēs, mēs varam izjust konkrētās dzīves laikā. Nu tā, labi, jā, tas ir tā tās novirs par tēm, bet man liekas, ka tas ir, tas, tas ir jautājums vienkārši atkal, nu, to, to ir grūti pateikt, protams, par tām Ēlis sfērām vai, vai paradīzes sfērām, bet, bet nu, labāk ir domāt ar domu, ka tas tā varētu būt, ja katrā ziņā pietiek arī domāt ar to, ka, ja, ja, ka ir iespējas, teiksim, tam, ka nu, cilvēka dzīve, kas ir, teiksim, tāds salīdzinoši normāli no, no paša cilvēka viedokļa, bet kas ir pilnīgi unikāla, ļoti reta sastopama parādība, teiksim, no, no budismu, teiksim, tāds viedokļa, ka tas ir, ka tam ir sekas un ka ir diezgan būtiski, lai tāds stāvokli censtos tomēr noturēt, un tad atkal, teiksim, tas, kādā veidā mēs to varam izdarīt. Tās, tās metodas, tas, kas ir aprakstīts. Jā, lūk. Bet tas, nu, ar zinātnes vairs daudz nesaistās. Zinātnes, tas ir ārpus zinātnes rāmi, diezgan viennozīmīgi. Labi, līdz ar to atgriežoties atpakaļ pie... mēs īstenībā pamazām tuvojamies laimīgām beigām. Tad atkārnāju par to, ko, ko budisti varētu iegūt no mīja darbības zinātni, jau, teiksim, ja, ko viņa svētība Dalai Lama, teiksim, arī teica, ka tas varētu atdzīvināt budistu analīzi attiecībā uz realitāti un prāta dabu. Tas ir tas jautājums, faktiski, arī, kas, kas ir parādījies iepriekšējo, varētu teikt, tūkstošgadēs jau saistībā ar to, ka budisms vienmēr ir pilnveidojies saistībā, kad viņš ir nonācis saskarē ar citām, teiksim, filozofiskām sistēmām, citām reliģiskām sistēmām, jo tas ir vienmēr ļāvis kritiski palūkoties uz savas sistēmas, teiksim, pieņēmumiem, jo līdz ar to arī, teiksim, jo, jo, jo šie citu sistēmi, teiksim, atkal pārstāvi ir, ir, ir, ir radoši kritizējuši atkal šīs budismu, teiksim, kaut kādas tēzes, budismam ir nācis savas tēzes aizstāvēt un censties oponēt kaut kādām citām tēzēm, kas līdz ar to ir ļoti veselīgi un vienmēr tiek, ir, ir nu, šī kritiskā pieeja vienmēr ir bijis, teiksim, augsti slavināta, slavēta budistu vidū. Un savukārt, ko, ko zināt var iegūt no mīja darbības ar budismu, tas, teiksim, tas ir, teiksim, tas ir jauna ieskata būtība atkal par to, kas notiek mūsu ķermenī šajos dziļajos meditējos stāvokļos, un līdz ar to atkal mēs varam labāk un precīzāk saprast to, kā tad mūsu prāts un ķermenis mīja darbojās, un atkal vēl papildus, teiksim, dabūt precīzāku informāciju līdz ar to par, par, par, par cilvēku kopējo darbību. Un, līdz ar to arī, teiksim, protams, šī vidus ceļa filozofija, kas būtībā saka, ka nav kaut kādas konkrētas identitātes ārpus tās, ko piešķir pats, teiksim, vai teikt, mērīšanas sistēma. Un tas atkal, protams, var līdzēt kaut kā risināt šīs kvantu fizikas izaicinājums, bet es domāju, tur arī zinātniekiem pašiem ir savu viedokli, un, un teiksim, es šaubos, vai tik, teiksim, šajos teorētiskajos ietvaros ir viegli ielikt kaut kādas, nu, šīs teorētiskajos var, bet, bet, nu, es atkal jāskatās ar to konceptuālās lauzītes. Un, un tad arī viņas vietī dalājām saskat, ka ir četras šīs nozares, kur, kur jūs tiešāk varētu mīļadarboties būtiski zinātni. Tas ir fizikā, jūs sevišķi daļiņa fizikā. Jāsaka, tas ir patreizie brīdī, man liekas, nu, tādā pavisam rudimentārā stadijā, tur, tur, teiksim, šajā brīdī nevarētu runāt par kaut kādu nopietnu attīstību. Kosmoloģijā, nu, tur es teiktu atkal, ka, man liekas, drīzāk ir budismas var papildināt savu skatījumu un kaut kur, teiksim, drīzāk es teiktu tādā filozofiskā izteiksmē, varbūt arī zināt, var pamainīt kaut ko savos redzējumos. Neirobioloģijā, tur es domāju, protams, vairāk ir iegūt, pat, nu, teiksim, tur abas puses varētu iegūt. Un psiholoģijā, kur es domāju, kaut kas savukārt kaut rietumu zinātni būtu lielāks ieguvējs un varētu arī šo to patapināt. Nu, kas īstenībā patreizie brīdī jau notiek, un jāsaka, tas, man liekas, ir tieši šīs beidzamās divas nozars, ir tās, kur patreizie brīdī visaktīvākā attīstība notiek ir cevišķi psiholoģijā, kur jau praktiski notiek, tieksim, šīs metodas tiek asimilētas, viņas tiek izmantotas jau atvasinātā veidā, daudzos gadījumos pat bez kādām atsaucēm uz budismu, jo tas, protams, nav budismu specifisks daudzos gadījumos, teiksim, šīs uzmanīgas trenēšanas metodas, teiksim, apzinātīgas trenēšanas metodas, stresa samazināšanas metodas, teiksim, tas, tās ir visas praktiski raksturu lietiņas, kas ir, tiek izmantotas jau šobrīd un, un ir dažādas arī pat nu, psiholoģiskās apmācības programmas, kas, kas es iekļauju šīs metodas. Nu, tad arī mēs varam teikt, ka šīs Mind and Life, šīs, šīs konferences, ka tiešām ir arī stimulējušas, kad mēs arī zinām, ka latviešu valodā ir jau arī pat apjomīgie materiāli, un kur, teiksim, mēs, mēs redzam, ka, ka tiešām šis skatījums, šī komplementaritātes redzējums, viņš ir tiešām apliecina, ka tā, šī, tā lieta tiešām strādā. Nu, te, teiksim, pavisam īsi, nu, teiksim, zinām, vai pašreklāmu, ko it kā Alberts Einšteins esot savu laiku teicis, kad, ka, ka budisma piemīt visas īpašības, kuras varētu sagaidīt nākotnes kosmiskā reliģijā. Tas pārsniec šo personīgo dievu, izvairās no dogmām un teoloģijas, tas aptver dabīgo un garīgo, tas ir balstīts uz reliģiskām izjūtām, kas rodas no visu lietu pieredzēšanas, dabīgo un garīgo kā jēgpilnas vienības. Nu, teiksim, tā pieredzēšana domā tā kā experience, nu, teiksim, tāds pieredzēšanas izdzīvošanas un kas vēl teikts ir, un viņš vēl teicis, ja kāda reliģija, kas varētu apmienāt mūsdienu zinātnes vajadzības, tad tas būtu budismas. Par šiem gan diviem citātiem es redzēju diezgan daudz, teiksim, karadarbības, teiksim, kas ka ir cilvēki, kas saka, viņš neko tādu nekad nav teicis, un iestāv, teiksim, pretēji, nu, tad es līdz galam, teiksim, tiešām nevar apgalvot, ka tas tā ir vai nav. Nu, tas arī faktiski mēs esam nonākuši veiksmīgi līdz finišam, un ar to arī mēs varam arī, teiksim, tātad pabeigt. Arī dzīvnieki ar mums, vai ne? Jā, nu tagad ir kaut kādi jautājumi, iebildumi, ja tiekšu arī vēl joprojām komentāri par šo kopīgo tēmu. Zinu, pēcpusdienu ir sarežģīts laiks īstenībā, kad ir grūti domāt, var jau vairāk, ja teiksim, mēģināt artikulēt savas domas, tas ir vēl grūtāk. Skaidrs ir vai arī, teiksim, nu vienam nekas nav skaidrs, tas tik parasti atceros mums fizikas, mums nav profesori, tā parasti mēdz apjautāties pēc fizikas lekcijām, mums aicin. Nebija jautājot, viņam jau bija šis teiciens, ka nu visiem viss ir skaidrs, vai vienam nekas nav skaidrs. Tāds. Tas ir. Tas ir liels nebūt. zinātne vēl joprojām paliek pietiekoši jāsaka tādās racionālās pozīcijās. Piemēram, ka viņi saka arī, ka elementāri daļiņā ir savas kaut kādas raksturīgās īpašības. Tas būtībā, budisms saka, ka nekam nav, teiksim, lietā kā tādā nepiemīt šīs raksturojušās īpašības, un būtībā mēs varam runāt raksturojušām īpašībām tikai saskarsmē būtībā novērotāji, kur šajā mīļiedarbībā viņas arī parādās, un būtībā, ka lietas, būtībā viņas ir brīvas un šādas paša eksistējošas tādas. Un es domāju, ka līdz tam, nu, tas, tas ir diezgan sarežģīts, man liekas, tiksim, tāds skatījums kopumā rietumniekiem, kas uzreiz aizvāk ir kā uz nihilismu un, un aizvāk uz to, ka, nu, kā ne tādēļ nekas neeksistē, jo mums vienmēr liekas, ka, nu, kaut kas tajā lietā eksistē, kaut kas, kas padara to lietu par, par to konkrēto lietu. Bet, ja mēs savukārt sākam domāt atkal pie tās tēmas, ko mēs apspriedām pirms gada, tas, tiksim, kāds atcerās par mentālo marķēšanu, tālāk mums ņem savukārt tajā brīdī latviski šo mental labeling, tad, tad, tad būtībā no tā viedokļa skatoties, tas ir process, caur kuru mēs organizējam mūsu pieredzi. Un līdz ar to, protams, mēs katrs varam organizēt šo pieredzi dažādos veidos, un līdz ar to mēs iepūstam, var teikt, uz vienu un tās pašas, var teikt, bāzes, kur savukārt arī ir brīva no šādas pašas eksistēšanas. Mēs iepūstam dažādas lietas. Mēs nevaram runāt par kaut kādu lietu, kā paši par sevi eksistējuši. Un tas, man liekas, ir diezgan sarežģīts filozofisks iedienis, kas, kas arī, es domāju, pat arī fiziķiem, kur, kur, kaut man arī jāsaka tur, kad, nu, teiksim, mēs skatāmies tas pašs, nezinu, kvārku aprakstus ir kaut kāds cits lietas, kur parādās tāds dīvainas īpašības, vai ne, tur, tur kuras, nu, up, down, un, un, un tad, tad, tad, kas, kas tur vēl bijis vairāk, tur es neatceros, bet viss tā tiešām jācīga nosaukuma, kas būtībā jau arī apliecina to, ka mēs nevaram pateikt, ka, ka viņam ir kaut kāds šīs... Jā, jā, krāsas un smaržas tur bija, un, un, un, un, un attractive, un kaut kāds vēl tur tāds visāds. Lietiņas, kas ir, bet jo, jo būtībā mēs varam runāt tikai par tādiem modeļiem, ar ko mēs aprastam šo realitāti, un, un, un realitātē man liekas, ka, nu jā, man tas, tas tukšuma iedzins lietās, nu, tik gauži saprotams, gauži pareizs, jo ir kā visi to, tā, ja mēs tiešām panalizējam savu pieredzi, tad līdz tam mēs ir tā diezgan viegli nonākam. Un, teiksim, nu, mums arī, teiksim, tagad tajās studijās ir tieši šī vidusceļa filozofija, Un tieši šī, nu arī, teiksim, šīs mental labeling, teiksim, tādu drusku detalizētāk izpēti, un tad arī mēs redzam, cik ļoti būtiska ir, nu, teiksim, šī mūsu termina un, un jēdzienisko kaut kādu nu, ietvaru nozīme, un cik brīvi mēs to lietojam, pat neaizdomājam. Es jau, teiksim, arī, viņi saka, ka, piemēram, nu, mēs sakam, tradicionālās teicins, nu, es gatavoju maltīti. Bet, teiksim, ja tā stingri, ja mēs abstrahētos no tā, ka mēs ļaujam prātam staigāt vienā un otrā virzienā aizpildot tos robus, ko mēs tajā brīdī neredzam, principā, ja lietas eksistētu pašas no sevis, no savas puses, tad mēs visu informāciju nāktu no viņām pareizi. Ja viņas eksistē tādā veidā, kā mēs viņus uztveram. Nu, teiksim, viņām ir tā ir patiesība. Nu, teiksim, tas atkal patiesības iedziens ir, teiksim, tas, ka Lieta eksistē tā, kā viņa parādās, un kā viņa kā appears. Un kā mēs viņu redzam, varētu teikt tā. Un, un tad ir tas jautājums, ir, protams, tas, ka visa informācija, kas gatavoja maltīti, vajadzētu nākt no, no, no, no, no šī procesa pareizi. Bet līdz ar to, bet būtībā no šām priecinām, ja mēs tā strikti pieiet, ka tas viss eksistētu pats no savas puses, tad būtībā nebūtu tādas lietas, kā es gatavoju maltīti. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad es gatavoju, maltītes nav. Kad es esmu sagatavojis, tad mani maltīti vairs nav gatavošanas. Tātad, kurā brīdī ir, teiksim, es gatavoju maltīti, teiksim, preparing meal, nav tādas lietas. Tāpēc, kad, kad ir viens, tad nav otrs. Kas notiek, notiek pastāk tas, ka mēs ar savu prātu, mēs, var teikt, ielicam pagātnē, kad es gatavoju, un es redzu, man, man priekšā tagad tas ēdiens ir, un es salieku to kopā, man, teiksim, es gatavoju maltīti. Es zinu, diezgan apsraksts skan, bet, nu, teiksim, tas ir tāds labs variants, teiksim, kā mums viena no tiem tīšiem, es visu netiem radīju, vajag labais piemērs, kas mums reiz, teiksim, palika atmiņā saistībā ar šo, šo mental labeling, vienkārši paņēma tāds papīra lodītes, vai ne, un pārklāja viņus ar celofānu plēju. nu, teiksim, tās papīra lodītes, tas, teiksim, tā kā basis of imputation, tas ir, teiksim, tā bāze, uz kuras mēs var teikt, marķējam. Bet mums jāatcerās, ka katru no tām lodītēm atkal savukārt varbūt sadalīt sīkākās lodītes, ko mēs atkal esam atklājuši citu jau plēju, faktiski. Ja? Tā plēja ir tas mental label. Tas ir, teiksim, tā ir tā uzlīme, marķējums, teiksim, tā ir metāla konstrukcija, kur tas ir tas, kādā veidā mēs organizējam šo lietu, lai mēs viņu tikai tādā veidā spējam uztvert. Un līdz ar to, teiksim, tās lodītes var mainīties apakšā, bet mums ir, teiksim, tā plēja virši viena un tā pati. Un tas ir tas, kad es saku, piemēram, es esmu Helmuts, un, teiksim, es tāds biju pirms 40 gadiem, tāds es esmu tagad, bet viss ir nomainījies, nav nekā, neviena no, teiksim, no atomiem, kas bija sākumā, teiksim, nav vairs manā organismā, neviens, ne, teiksim, prāta stāvokļiem, viss ir nomainījies. Kāpēc es saku, ka tā ir tā pata lieta? Tāpēc, ka ir uzlīmīta pāri. Teiksim, ir lodītes, mainās apakšā esošais, viss, teiksim, uz tā bāze, uz kuras es esmu uzlīmējis, teiksim, uzlīmi Helmuts, tās viss apakšā mainās, bet tā uzlīme nemainās. Un tāds notiek visām lietām, godīgi sakot. Un līdz ar to, bet no tās pašas lietas puses nav, jo mēs viņu redzam, te atkal tā atšķirība ir, ja lieta eksistētu pati no savas puses, kā lieta kaut kāda, piemēram, ja, tad tas nozīmētu to, ka mēs viņu visi redzētu vienā veidā. Jo viņi eksistē no savas puses. Bet tad līdz ar to, teiksim, es kā, teiksim, nezinu, pieņemsim dēls, vai es, piemēram, kā pārtikas vienība, odam, piemēram, vai vēl kaut kas cits, kaut kāds, nu, nezinu, vēl kaut kam citam, kādai citai būtnei, tas, kā tas ir savietojums. Jo, nu kā, es pats no savas puses, ja es eksistētu, es visiem sūtītu vienu to pašu informāciju, pareizi. Visiem būtu jāuztur tas pats. Bet nav tā. Un pats ir katram no mums ir savs uztvers aparāts un savs veids, kā mēs organizējam, mums ir pieredze. Līdz ar to mēs iegūstam it kā uz vienas un tās pašas bāzes, uz šiem tiem pašiem, teiksim, fiziskajiem parametriem, mēs iegūstam dažādus objektus. Ir dažādi objekti, atšķirīgi objekti. Teiksim, ir barības vienība, ir nezinu, tur dēls, ir vēl kaut kas tur. Teiksim, ir arī, teiksim, tas arī, kā mēs redzam, piemēram, vienkāršāks piemērs. Bet, caur kur mēs varam aiziet, teiksim, ka vienu to pašu cilvēku, viens saka, nu, tas ir tāds totāls draģis, vai ne? Otrs saka, bet tas tik foršs labs cilvēks, vai ne? Un, ja, teiksim, viņa suns, viņa tā mīla, viņš ir kā dievs, fantastisks vienkārši. Tad kāds tas cilvēks, viņš ir totāls draģis, vai viņš ir pilnīgi dievs mīlestības cienīgs? Abi divi viedokļi pareizi. Nav nekā nepareizi, jo, teiksim, no tā suņa viedokļa, šitas cilvēks mani baro, viņš par mani rūpējās, viņš man nodrošina visus pārējais apstākļus, otrs saka, nē, viņš ir izdarījis šito, visas tās draķīgās lietas, kā viņš ir labs cilvēks, ne? Bet tas viss ir pareizi, tas viss nav tur nekādas pretrunas, ir gan tās, gan šitas, jā. Un abas divas, teiksim, nav nevienam, teiksim, kaut kāda prioritāte, kādā veidā mēs viņu varam. Un tad atkal rodās jautājums, bet kas tad tur īstenībā ir, no tā objekta paša puses, kas tad tur ir? Bet es saku, nav nekā. Visu to mēs esam izveidojuši pašu, caur savu uztveri, saviem marķējumiem. Katram no mums ir savs marķējums. Un tam nav jābūt obligāti vārdos ietvertam. Teiksim, nu, teiksim, kaut kāds tāpus, viņš kategorizē, vai, teiksim, pārtika, nepārtika, vai ne? Bīstams, nebīstams, vai ne kaut kas. Nu, šitā jāmoka, šitas jāēd. Viņš māk izšķirt. Un viņš jau klasificē vienkārši arī. Tā kā tādā pašā veidā cilvēks, protams, ir sarežģītāks, viņi ir vairāk, teiksim, šis process, viņš jau spēja aizdomāties, kā tas viss notiek, viņš spēja mainīt šīs lietas, bet lietas neeksistē paši no savas puses, bet nā, tas nenozīmē to, ka viņas neeksistē. Jā, kaut kādā ziņā sanāk, ka būtas viedokļi, tad no ar to fizikas tā nekādā, mēs nevarēsim aprakstīt. Nē, kāpēc? Tev pašu nezinu, elektro. Nē, mēs varēsim aprast, tāpēc, ka budismus jau skaisti iedo, viņam ir, tā zināms, divas patiesības, ir two truths, kuras ir one entity, but different isolates. Es nezinu, entities ir briesmīgs vārds latviešu valodā. Nekad neesmu saprast, kā viņu pārtulkot. Droši vien kaut kuru kontekstu. Nav īsti vien, jā. Single entity, tu var pateikt. Nu, arī var pateikt. Nu, tas īsti arī pat nav objekts, jā. Nu jā, drīzāk un izvēlēt vienība, tas ir varbūt tuvāk ir patiesībai. Bet no katrā ziņā ir divas patiesības, ja varētu teikt. Viena ir, teiksim, konvencionāla. Teiksim, tās ir lietas un parādības, teiksim, tā, kā mēs viņus uzturam. Nu, teiksim, tie cilvēki, galvi, viss pārējais. Tas ir konvencionāla patiesība. Otra patiesība ir tukšums. Tas ir, kā šīs lietas eksistē. Un mēs būtībā, mums nevajag saprot to, ka mēs jau nesakam, ka tās lietas neeksistē. Protams, viņas eksistē. Bet jautājums ir par to, kādā veidā viņas eksistē. Un tur ir tā starpība. Ja budisms saka, ka viņas neeksistē no savas puses. Un parasti normālie cilvēki, mēs uzskatām, ka viņi, nu kā, ja lieta eksistē, mēs redzam, viņi, nu, reputē kompjūters, viņš ir no savas puses, viņš ir kompjūters. Bet es neaizdomājos līdz tam, kad caur savu prātu es viņu uztveru, un priekš manis viņš kalpo kā kompjūters. Viņš šitas te, whatever it is, vai ne? Bet tas, teiksim, no savas puses viņš nav, teiksim, kompjūters. Es saku, mušai varbūt tas ir lidlauks, vai ne? Citiem tas ir vēl kaut kāds, es nezinu, iespēja kaut kur sasildīties, pēc mēram kaut kāds veids. Siltumā lauks. Piemēram, kaķim, jā. Nu, teiksim, katrs no viņiem atkal redzēs. Bet, ja, teiksim, ja lieta eksistē no savas puses, viss vispār viņam vienāk. Tāpēc, ka visi informācija, kad jānāk, ir, viņa arī saka, tas viņš jau... Es varu, nu kā, piedikājā lišas, nu, tomēr uzskats jākas, un mēs redzēsim, izdomā to vienādojumu, kas aprakstīs, tur man nekā tu... Tu domā, ka visi tur vienā to kustīja? Nē, nē, nē, nē, nu, vieņems ir, nu, tas ir tur galvīgāks variantā, vai ne, bet arī, nu, vienkāršākā kā tur tas elektrons ar to atomu tur kustās, un nevajag kaut ko tam Bet mēs varam aprakstīt tās problēmas. Jā, nu, bet mēs varam aprakstīt. Mēs uzskatām, ka tur ir kaut kāda problēmas, kas uzstāsts. Bet, protams. Bet, vienkārt, jo tas ir, teiksim, apšaubams, nu, teiksim, jautājums savā ziņā, vai tur tiešām ir, teiksim, nekārši, kas tur uzstāsts. Nē, nu, bet mums kaut kāds vienādums, kas beigās, kas rezultāt. Bet tur nav problēma. Bet tur nav problēma. Tāpēc tas ir, tas ietilps konvencionālās pasaules ir tik konvencionālā patiesība jomā. Un atkal konvencionālās patiesības var būt Pareizes un varbūt nepareizes, tādā ziņā, ka tas, piemēram, var saputrot elektronu ar protonu un aprakstīt nepareizi, teiksim, šo visu procesu. Bet, ja saprakstu pareizi, viss elektronu čālus kā problēma, viss ir kārtībā. Tas ir kā raksturo procesu, kas tur notiek. Protams, mums atkal man jāpatur prātā, ka tas ir modelis, ko es, protams, aizmirstu. Bet, ja tas ir modelis, kā es saprotu to, kas tur notiek. Jā, bet es priecētu, ka tomēr viss saprotīs. Jā, bet to es nokusēju, to tāpēc, to visu, nu kā, ja es saprotu, to ir visu līdzīgi, domājuši, es sapratīs līdzīgi, vai ne? Bet, nu, protams, mēs arī viņi aizmirsīs, ka tas ir modelis vienkārši. Mēs sakām, tur ir elektrons. Elektrons, tas ir mūsu priekšstats par to, kā lietas strādā. Tas nav kaut kas tāds, kas tur sēž. Bet, teiksim, vienu brīdi mēs domājam, ka ir, jā, teiksim, planetārais modelis bija, teiksim, slavinājis. To pēc tam tur... Teiksim, tik veikli apgāsts, bet tādā ziņā, ka mēs domājam, ir kodols, ar kodolu riņķo elektrons, tā kā, nu, ap savu, teiksim, planētas. Visi, nu, teiksim, mums atkal ierastos līmeņus, visi kārtībā. Beigās ir tādās nekā, neiet, ka rastāk šitās modeles. Bet vienādi, teiksim, kaut kādos zināmos momentos mēs izmantojam... Nē, es esmu atkal, kaut kādās noteiktās situācijās, mēs izmantojam kaut kādās teorijās, un, teiksim, kāpēc es nevaru iziet savu sienu, būtībā tas ir kvantu efekts. Tāpēc, ka, teiksim, elektronu, viņš, jo šaurākā vietā tu viņu iespied, jo straujāk viņš uzstās, vai? Nu, tas ir, piezinu, bet vienot teikt, izpriecību ietvaros. Būtībā, līdz ar to, teiksim, jo es tuvojos, jo es vairāk it kā samazinu to distanci, kur viņam jābūt, jo viņš straujāk it kā faktiski vienāk uzstās. Un līdz ar to, jo straujāk viņš uzstās, beigās tas ir, teiksim, tā kā, ja mēs griežam, teiksim, kaut kādu koku ap savu asti, tā straujāk neķēja, piemēram, beigās mēs redzam, tā kā disks ir, vai ne? Bet tiem milzīgiem ātrumiem, kā elektronu kustās, viņš jau parādās tiešām kā disks, un būtībā jau viņš sāk atgrūsties. Kas īstenībā ir jācīgi, īstenībā nav tur nekā tādu. Ja tā padomāt, būtībā, kas arī ir atoms, vai ne, tad tas ir būtībā liels tukšums. Jo tas kodols aizņemīja, ja mēs iedomājies tā tēlēm runājot, nu, teiksim, ja kodola mēs stādījos priekšā futbola bumbas lielumā, tad elektrons tam neatstos 40 km attālumā. Un tāds, teiksim, ir atomu uzbūva, faktiski. No tā sastāv visas lietas. Būtībā lielākā tiesa tur ir tukšums pastāv. Kas gan atkal, protams, mūsdienās ir tā, jau tiek uzskatīts, ka tas, nu, ka tukšuma pirmkārt viņa savu struktūru, un ka viņa īstenībā par to enerģiju, protams, ka tas jautājums, vai tur ir bezgalīga enerģija, vai atkal tur vidējot ir nulles enerģija, kas nenozīmē, ka katrā individuālā vietā, ka tā ir nula, vai ne, bet nu, tā tālāk. Tur ir jau daudz dažādas interesantas lietas, bet katrā ziņā atkal tas ir, nu, tāds. Nu, ja mēs tā aizdomājies tikai par to pašu parasto pasauli, ko it kā mēs, ko mums liekas, ka mēs zinām. Bet, ja, tā, viss tas atbalstās uz to, ko mēs Mēs zinām, mēs projicējam, mēs kā domājam, jā, ka tā kā es eksistēju no savas puses, kā projektors es eksistēju no savas puses, elektrons eksistēju no savas puses. Elektroni ir kaut kāds īpašība. Nu, ir viņa spins, tur ir masa, lādiņš, viši tās lietas man eksistē, pareizi. Bet tur es saku, no būtas ne tā viņa teikt, tomēr problēma. Teiksim, mēs varam teikt, ka eksistē tāda parādība, it kā tādiem parametriem konvencionāli runājot, bet savā dzīvākajā būtībā viņš neeksistē no savas puses. Elektrons ir tas, kā mēs viņu uztveram. Kā mēs to pasākumu uztveram. Ja mēs viņu uztveram pareizi, tad teiksim, tad būs viņš pareizi lādiņu, pareizi spinu, pareizi visiem pareizām fičām. Viņš jau, tikai tā lieta, tās divas patiesības, viņas nav konfliktējošas, viņas ir vienīgi. Viņi parasti saka, tas ir, teiksim, tas būtībā ir, nu, teiksim, tā komplementaritāte ir tāda, ka viņas parādās, teiksim, nav iespējams, protams, viņas nav iespējams nodalīt arī. Viņas nekad neparādās, teiksim, tā, ka tu redz tikai, ka ir tikai viena lieta un nav otras lietas. Viņas parādās, viņas pastāv un viņas izzūd reizē. Tas ir, teiksim, tas, ka viņas ir kā single entity. Un, bet viņas ir, teiksim, bet tukšums nav elektrons, un elektrons nav tukšums. Viņas ir sastarpē izslēdušas, bet vienā viņa vienība. Un, neiksim, tad manākos vēst, tas saistās ar, teiksim, viena daļiņas komplementaritāte. Kas ir atkal, principā, jūs varu teikt, daļiņa nav vienas, vienas nav daļiņa. Pilnīgi dažādi procesi. Mēs saliekam kopā, atkal, viņi sastarpē izslēdušas, bet tā ir viena vienība. Elektrons varbūt parādīties zināmos reizēs kā daļiņa zināmas kā vilns, atkarīgs no novērošanas metodas. Nē, tas man liekas ir vieglāk saprast. Nā, bet tas ir pats. Grūtāk ir saprast, man liekas, ka mēs tad elektrādā to, ka nav īsti tas spins un tas lādiņš. Nē, viņam ir spins un lādiņš, bet, teiksim, tas nav atkal, es saku. Tas ir tāpat kā tu nevar teikt, ka, teiksim, tev labi. Ja mēs paskatāmies, teiksim, šitā ir drebi, viņai ir noteikti svars, viņai ir noteikti glinus, viņai daudz noteikti krāsa. Piekrīt. Bet tas nenozīmē, ka tā drēbe, ka viņa eksistē no savas puses kā drēbe, sāksim no tā, ka, teiksim, sāksim no krāsu, ka viņa ir neatkarīgi ne no kā, neatkarīgi no novērota, ka viņa eksistē kā violeta drēbe. Jo, pirmkārt, violets, ko nozīmē krāsas, uztveri subjektīvs, pilnīgi subjektīvs faktors. Dabā nekas tāds, dabā violets neeksistē. Violets eksistē manā smadziņu pārstrādes procesā. Viņa uztvers kaut ko pilnīgi citu, radikāli citu. Kāpēc mušas uztver būs sliktāk un neuztver? Nē, par to jau... Nu, bet tāpēc es saku, lietas vairāk nebūs. Violetās drēbes vairāk kā šķirs nebūs. Būs kaut kāds... Pārtulkojot. Nē, nu tā ir. Bet tādā kā jautājums ir, kā vienai tajā pašā lietā jau mēs vairākas identitātes. Kā var būt, teiksim, violeta drēbe? Nu, tas nebūs tāpēc, ka dažād uztveras nekāds, kas uztveras. Tā, to jau šis stāsts. Tad kas tur eksistē pats par sevi? Ja nebūtu mušas un ja nebūtu cilvēki. Būtu violeta drēbe? Nebūtu. Right? Tas ir tas tūkšanas. Mēs nesakām, ka tur nekas neeksistē. Mēs sakām, jā, tur eksistē. Un, teiksim, priekš manis viņš eksistē ar tādiem parametriem. Priekš tevis, teiksim, kaut kādam citam gadījumam, viņš eksistē ar tādiem parametriem. Fine. Bet tieši tas, ka viņš eksistē ar dažādiem parametriem priekš dažādiem cilvēkiem, tas jau liecina, ka viņam nav savas identitātes, kas ir neatkarīgi no novērotāja. Nav novērotāja, nav pasākuma īstenībā, vienkārši. Tas viss nav vienkārši, bet nav priecībālis. Nē, kad pēc tam ar to domu aprot, viņi liekas vaig loģiskām, vaig vienkāršā. Bet, teiksim, tā sākuma tas jā, tas tikai liekas tāds, ka, nu, kā varbūt, bet tur nav, ne, pagaidu, tur ir. Bet redzēt, ar to pašu elektronu vai pozitronu nav, ko, ir precīzi tāpat kā to vielu, ko drēbu. Viņam nav vairāk, teiksim, tas, teiksim, tas nav, viņš nav reālāks savā uzbūvē kā vielu, tā drēļa. Ja nav novērotai, ka spēj, teiksim, fiksēt šitos parametrus, tur vairs nav šitās lietas, vai ne? Kā nav vielu tās drēļas, tā nav arī elektrona. Vienāk, cik mēs tālu skaldītu to vēl. Tas ir reāli praksē, protams, nav tikai spekulēt par to, ko es nevajag kaut ko citu dzirdējuši vai lasījis, vai ne? Tas, es domāju, ka vienkārt tas atkarīgs, teiksim, no tā mērķa, un parasti atkal, jo meditācija nekā nav vienkārši bezmērķīga, tā. Tu meditē kaut kādu konkrētu mērķi, un tiek arī teiks, ka galā caur to, ka tu, tieši caur to, ka tu meditē uz tukšumu, ka tu papriekš saproti viņu intelektuāli, nākošais tu viņu realizē, saucamies, inferentiāli, tas ir, nu, tā kā, jāvarētu teikt, viņi netieši. Man īsti pareizi, bet, nu, okei, tas ir svarīdzināts, jo tu tajā gadījumā, kad tu esi saprats intelektuāli, es tam vēlāk tu meditē izmantojot vizuālu, teiksim, to tēlu, ja tā varētu teikt, bija mentālo hologramu, un kuru, bet tev ir objekts, tev ir objekts, teiksim, tevis pašas radīts faktiski objekts, uz ko tu meditē. Un tādā veidā tu arī var, tu arī sauc jau par būtībā par tukšanu realizāciju. Bet nākošais moments, tu tik ilgi šādā veidā izmantojot, var teikt, šo attēlu, iepazīst, var teikt, par tukšanu. Piemēram, kaut kādā brīdī, kad tu esi sasniegts ar ļoti augstu koncentrēšanās līmeņus, kad tu sasniegts, to iespēja, ka tu saredzi, vai te varētu teikt, tu uzspēr to tukšumu tiešā veidā. Ka tev vairs nav šī mentālā tēla, ka tevi tu nepastarpināti tieši, tā kā redzi, teiksim, tā tu uzspēr tukšumu. Tā kā redzi, tā kā dzīvi, tā kā, vienalga, ir kurs cits jūtas, teiksim, tādā veidā tu uzspēr tukšumu. Un pēc tam, kad tu esi iemācījies, teiksim, šo tukšumu atkal, šo sajūtu atkal un atkal atkārtot un dabūt, tad tas ir īstenībā labāka antidota pret visām pārējām lietām, un šādā veidā pakāpenis kļūstoties uz priekšu, tu samazini, teiksim, tos, var teikt, no tos prāta piesāņums, ar ko galva rezultāt, tad nonāk līdz viszinībai. Tas ir tas, ka faktiski tu zini visus pasaules parādības, un tas ir tas īstenībā, tas ir tas, ka tu sasniedz apgaismību. Un tas ir tas īstenībā, ka tu arī zini visu precīzi, tiešām, kā uzbūt, kā tas ir. Bet par startu, teiksim, vai tas ir šausmīgi svarīgi, teiksim, es nezinu, cik liels ir visums, vai cik neliels tas ir, vai cik to visumu ir, kādi konkrētie parametri, tas nav šausmīgi svarīgi, manā uzturā. Tāpēc līdz ar to arī tas nav nekādi mērķis, uz ko tu it kā īpaši reiķi. Jo galā tu to uzzinās, un kad jautājums ir par to, ko tu dara tām zināšanām, priekš kam mēs tev vajadzīgs. Nu, ko tas mainu? Bet ko tas maina būtībā? Un tāpēc tas, man liekas, tas ir tas jautājums lielais, teiksim, jautājumu lūks, ko rietumnieki bieži vien nesaskata. Runājot par Tibetu, atpalikusi valsts galīgi nekāda tehnoloģiskā progresa, nekas nebija, bet nākā no tā cilvēka viedokļa, faini, tik ilgi, kamēr tev ir, teiksim, tev, kas nepieciešams? Tev nepieciešams, lai tev būtu ķermenis, ar kuru tu var strādāt, ar kuru tu var, teiksim, tad sasniegšos divainos stāvokļus, vai ne? Tad ķermenim ir kas nepieciešams? Ir nepieciešams zināms daudzums pārtikas, kaut kāds jumts virs galvas plus mīnus kaut ko uzģiept virsū, bet tas nav tik daudz, kas īstenībā būtu nepieciešams. Viss, punkts. Tu var mierīgi strādāt, un tu var attīstīt, teiksim, šos viss stāvokļus, un īstenībā ar to, protams, nerunāsim par to, ka tu augstākās pultāžas būtīgi sakot, ka tu jau aizēm visam dīvainās lietās, un es nezinu, tie, protams, atkal varbūt mistiskie stāsti, bet, nu, teiksim, arī kā par to pašu Mila Repa, piemēram, tik stāstīts, ka viņš varēja ieiet, teiksim, nezinu, kaut kādā jaka ragā, nemainot ne jaka ragu, ne sevi izmēros. Un tad tas jautājums, jā, kaut kā tā, vai ne, bet tas īstenībā nebūs šausmīgi, Un ļoti pārsteidzoši, vai, teiksim, tā kā Čandra Kirti, kas ir viens no, teiksim, slavenākajiem, teiksim, filozofiem, teiksim, tiek tā kaut kur gadsimtā, kurš, viņam bija, viņš arī bija klosterī, vai ne, un viņš bija ļoti, jau, teiksim, tāds advancēts meditātājs un tālāk, bet viņam bija iedots 15 govs, ne? Un tās govs, te tur pilnīgi, nu tā, tās aizmuka tur kaut kur džungļos vēl kaut kas tāds. Otrs mūks, kas bija kopā, viņš sauc tā kā pārī, vai nekam tās govs bija jāpies, ka baigi bija noraizies, pagod, kas ir tagad tūdās, būs jāslauc tās govs, vai nevajadzēs turpīt, čo nu šīs nav problēmas, ne? Pēc tam viņš kaut kādā veidā tiešām atgriež spainu pienu, vai ne? Sūdzi mums, wow, tas ir interesanti, tās govs tur kaut kur vandās no džungļiem, piens ir tomēr, ne? Pēc tam viņš, domāju, nu, vajag to noskaidrot to lietu, kāds notiek, un tā viņš vienkārši bija kaut kur pas prāvu redzējis, ka, kad Čandra Kirti uzzīmējis govu un vienīgi izslauc. Tas viens ir, vai ne? Tas ir tas jautājums vienīgais, nē, es domāju par ko, ka tas ir jautājums, ja tu saproti realitātes dabu, tu saproti, kā tas pasākums ir uzbūvēts, tu vari sākt kaut ko jau, teiksim, mainīt tajā pasākumā, tu vari sākt kaut ko jau, nu, izmainot nelielu kaut kādu parametru, vienkārši caur to, ka tu jau spēji uztvert, un tā lieta sāk funkcionēt jau priekš tevis, kā tā lieta. Konkrēti, nu, teiksim, visvēl papīra govu kā reāla govu, bet tā papīra govs jau tev kalpo kā reāla govs, vai ne? Tas ir, teiksim, bet tas ir, teiksim, es domāju, tas, ko mēs paņēs gribam no racionālā viedokļa, mēs nevaram ielikt iekšā prātā, un tas īstenībā nestrādās, un tas tikai, bet to arī, ko Lamas un Kapu saka, ka nevajag putrot kopā. Teiksim, jogu realitāte tā ir viena lieta, un tā, nu, uz mums tas īsti neatiecās, par to mums nav jāuztraucās. Ne? Bet, teiksim, skatīsimies konvencionālā līmenī, tas, teiksim, drusku ir savādāk. Un, tāpēc es domāju, ka tiem lielajiem meditētājiem ir pieļauk, ka tas šausmīgi viņus tas nesatrauc. Nē, tas, kāpēc es tādu jautājumu, kāpēc ir tāda daļa, kas ir kā aprakstu vēl, tā, ko māca visiem tiem pašiem diskutiešiem mūkiem, kur pēc tam vēlas, kur tu tiek vajag pārstrādāt, īsti dēļ mūs. Jā, nē, nu, redzi. Tad mūs skatās, ne, tu rakstīt. Ok, fine, jā, bet saprot, kas paliet, es vienkārši, es domāju, tas ir tāpēc, ka tas iziet no tā, teiksim, no abi dabu pošas, ja tu apspies, teiksim, to kopējo nu, saturu, ja tā varētu teikt. Jo tas ir, teiksim, viņš aprast it kā visu, ka lielu ņemot, teiksim, Un tad tā izdējot, nu, ok, nu, ko tad mēs zinām tajā, nu, kas ir tur tajā fiziskajā pasaulē? Nu, lai tu dabūti kā plus minus pilnu priekšu. Nu, tur jau ir zemes, mēnesis, sauli, tas, vēl kaut kas. Visādi šitās lietiņas, vai ne? Punkts. Nodaļa pabeigta. Pārējiem pie nākošās nodaļas pie kaut kādu interesantākām lietām. Un tad kas mums tur prātā pastāv? Nu, un tad bija, lūk, tur 51, tur mentālais faktors, un tad ir tas un šitas, ne? Un sīk un smalk aprastīts. Un godīgi sakot, ja tu paskaties, teiksim, tā daļa, kas ir veltīta, teiksim, kosmoloģijai, pret to daļu, kas ir veltīta visam pārējiem, ļoti niecīgi. Tas ir īstenībā, nu, ok, ja mēs it kā aprakstam, ne, nu, lai būtu tādu plus mīnus pilnīgi priekšstatu par visu, mēs noklājam visu. Bet, nu, teiksim, ir lietas, kuras mēs noklājam daudz detalizētāk, un ir lietas, ok, nu, te ir jāstādās apmēram priekšā, vai ne, nu, kā tas īsti strādā. Bet tas ir atkarīgs no tā mērķa, ko mēs gribam sasniegt, jo ja mums nav tik šausmīgi svarīgi tur aizstāvjot uz citām zvaigznēm, ja kaut kas mainīgs mums, piemēram. Līdz ar to, teiksim, man tas šausmīgi neinteresē, ne, tur, teiksim, kāds ir tur fizikālās telpas izliekums un kā gravitācija maina šo izliekumu un tā tālāk un tā tālāk. Tas, teiksim, nu, nav būtisks. Nav būtisks. Bet, teiksim, un pie tā es saku, ja pēc tam, ja es reāli sapratu tās pārējās lietas, ja es iemācījies, ja es esmu pilnveidojis saprātu, ja es sasniedzu tās koncentrācijas līmeņus, es pie tam dabūšu atpakaļ vienalga. Es dabūšu, varbūt, risinājumus. Kas ir efektīvāk nekā kurus es dabūtu caur konvencionālo līmeni. Liekasim, tas ir tas jautājums, jo viņi arī saka, ka tu esi sasniegts šitos stāvokļus, piemēram, es nezinu, tur var ceļot laikā, telpā un tā tālāk, visādas kaut kādas pavisam dīvainas lietas. Tev ir gaiša redzība, gaiša dzirdība un citas lietas, kuras tu vairs nevar izskaidrot nu, normāli mūsu konvencionālais ietvaros. Tas īstenībā atkal ir, man liekas, tas ir tikai tāpēc, ka mums vakas neatīstītības dēļ, bet nevis tāpēc, ka tāda lieta neeksistē, ka to nav iespējams izdarīt. To ir iespējams izdarīt. Un to ir cilvēks, kas to var dabūt gatavo. Ne? Un, teiksim, arī kaut kur pārdzīt apzinātā veidā. Ne? Un, kaut kas tur tas ir reāli, unīgi. Ne? Nē, to var izdarīt. Atkal tu trenējies, tu ir specifiski ar to metodoloģiju, kā tu to dari, katru dienu tu to arī dari, tu meditē, bet tas līmenis ir kāds jāsasniedz. Tas ir fantastisks, godīgi sakot, jo tas ir, teiksim, Nu, Atkal atgriežot visiem vienkāršiem piemēriem, jau varētu pateikt, nu, vai cilvēks var noskriet 100 metrus 6 sekundēs? Kāds muļķības, tas nav iespējams, ne? Bet, principā, ir cilvēki, kas to var izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir, pirmkārt, ir ģenētiski labi, viņi ģenētiski jau kaut kā pilnveidotāki tam, ir piemērotāki tam. Viņi ir iebūdījuši gadus, 10 gadus varbūt, pat pilnveidojot sevi šim šaurajiem specifiskajiem pasākumam. Noskriet, nezinu, 100 metrus, kur, nezinu, kaut kādā 6 sekundēs, piemēram. Ja būtu uzlikt, nezinu, tur 2 metrus, ja kā kārtu uzlikt kaut kāds, tur 6 metrus ar kapējām, ir vēl kaut ko citu, teiksim. Kas liekas, ko parasti cilvēks nevar izdarīt. Mēs varētu teikt tā, ja mums to parādi, mums liek, wow, tas ir gan, ja teiksim, mēs nekad nebūtu neko tādu redzējuši. Kā cilvēks var izdarīt kaut ko tādu? Bet vārt, cilvēks visu var izdarīt. Un, teiksim, līdz ar to arī, teiksim, arī daudz citas lietas, kas mums liekas, pilnīgi pretdabīgs, iepriekšu neiespējams, viņas ir iespējams, bet tikai jāiegūt milzīgs darbs un milzīgi, teiksim, pacietību. Un tie līmeņi, teiksim, kas ir, un arī, teiksim, ir to stāstu arī to pašu, no tā atras viedokļa, arī, teiksim, tas generation stage, ja, teiksim, kas ir kā liekas, daudz no mums jūtās kā liela tātras praktizēta, no, ne no mums, bet nu, vispār sadarbies cilvēks, kas tiešām jūtās, ka būtu tātru, tām, šitām, visu. Bet būsim realisti, ja teiksim, kā liekas vienmēr sāk, vienmēr svarīgi apzināties, kur mēs atrodamies, ne? Cik daudz mēs varam izdarīt. Jo, ja teiksim, mēs pārāk nu, uzpūšam tās savas cerības, tad mums vienmēr ir draudz vilšanās un ļoti nepatīkama atklājuma. Bet līdz ar to arī, teiksim, kas ir, teiksim, šajā generation stage līmenī, tev ir jāspēj pieņemsim, tev jau jābūt, teiksim, šim kalnu baidim, kas nozīmē, teiksim, to, ka tu var noturēt uzmanību, cik ilgi tev vajag, bet, teiksim, saka, nu, kontrolu, apjoms 4 stundas, ne? Tad 4 stundas tu var noturēt vienpunktīgu meditāciju uz izvēlēto objektu. Izvēlētais objekts savukārt tev ir, teiksim, šī dievība, kur, teiksim, nolāk, ko tu atkal vizualizē, teiksim, šī vizualizācija, nu, teiksim, piesim tādā kā Kalačakras tantā, tur ir, pie tam tajā mandalā 722 dievības, tu precīzi tev jāspēj vizualizēt sevi kā centrālo pāri, kā visas dievības, kā mandalu, kas ir trīsdimensionāla pils. Ar visiem izmēriem. Viss tas vienlaicīgi pie tā, līdz pat tā, ka, teiksim, ka dievībai tu vēl tur sirdī, tu var vizualizēt vēl vienu dievību, kurai tur ir vēl kaut kas un tā tālāk, teiksim, līdz mikroskopiskām sīkām detaļām, kopējā lielā makro teiksim, tādā bildē, un to visu tev jāspēj noturēt 4 stundas, piemēram. Nu, es teiktu, ka tas ir, jā, nu, tas ir interesanti, protams, bet, principā, to var sasniegt, un tas ir aprakstīts ļoti daudzos, teiksim, šitajos te visos manuālos un tā tālāk, un tas ir tās nijāces, tur labi, un kā, teiksim, ļoti smuki rāks par šitā, te, teiksim, kā tur vajag to, un kā vai šitā, tur ir fine tuning un tā tālāk, tā tālāk. Viss ir ļoti skaisti un jau, bet to var sasniegt, principā, es nedomāju, ka tas ir apsīts, pilnīgi teiksim, tā, ka cilvēks nav ne tuvu tur un klāt, un, teiksim, tagad tā kā es pieņasim pietiktu uz klāt, jā, nu šis liekas ok, jā, ne, šitas gan varētu būt. Bet tas ir cilvēki, kuriem pašiem ir bijis tā pieredze, kas zina, ka, teiksim, kurā brīdī tev kā vajag modificēt savu uzvedību, savu meditatīvo šo, nu, praksi, lai tu sasniegtu kaut kādus rezultātus, tā kā to var uztrenēt. Visu var uztrenēt. Visu var sasniegt. Un tāpēc arī tas Budas, tas vizinības līmenis, viņš neiestājās momentā bez kāda darba. Tas tā nekad nenotiek. Bet tas ir baigais darbs, ļoti pacietīgs un ļoti ilgs, bet to var sasniegt, to var izdarīt visu. Un tas ir sakums, tas nav tikai intelekts. Intelekts, kad pat ir daudzas gadījumās intelekts, kur kļūt tas čeks, tādā ziņā, ka ja mēs caur šīm intelektuālām zināšanām kļūstam dogmātiski, ja mēs noslēdzamies, mēs apstādinām savu progresu, mēs vairāk neesam spējīgi tālāk iet uz priekšu, un, teiksim, tajā brīdī, tāpēc arī tās intelektuālās zināšanas, tāpēc vienmēr jābūt, jāspēj sabalansēt, ja, teiksim, šās intelektuālās zināšanas, caur, nu, teiksim, šī cita veida, teiksim, jau pieeja, un jābūt ir atvērta, un kurā brīdī, un mēs nevaram aiziet, nu, tādā dogmātiskā, kurā ir ļoti viegli ieslīdēt, kurā ir ļoti viegli ieslīdēt. Tas tā ziņā ir, tā problēma, ka atkal mums katrā brīdī mums atkal ir kaut kādas savi kaitnieki, jāsaka, respektīvi kaut kādas problēmas, uz ko mums ir jāvērš vairāk uzmanības, ko mums ir vairāk jākopusējās katrā attīstības brīdī. Un no sākuma mēs sākam, teiksim, arī nu, mums ir pavisam, teiksim, tādi grupi, šie, nu, teiksim, traucējoši emociju līmeņi, ja? Mums tur ir aizskaitinātība, mums tur ir pieķeršanās ļoti tādas izteiktās spiltās formās, un pirmais mums jāiemācās pirmkārt viņus identificēt, mums jāiemācās viņam kaut kādā veidā tik galā, lai vispār varētu, teiksim, dabūt, pirmais atbrīvoties no, teiksim, tādām manifest forms un tādām redzamām formām. Bet tas nenozīmē, ka mēs būsim pilnīgi atbrīvojušies, jo tikai, jo mēs nevaram dabūt, teiksim, kā mēs baidīm, jo mums ir, teiksim, šīs manifest forms, liktīvi emotions un viss tā tālāk. Jo priekš mums jābūt zināmas līdzsvars ir, jo var teikt nosacīt, teiksim, izmantojot prasmīgas metodas, lai mums, lai mums vienkārši varētu teikt drusku tā kā apspiestu, bet vienkārši, lai mums mums netraucētu tajā praksē. Pēc tam mēs ejam tālāk uz priekšu, mēs pilnvedam, pēc tam mēs no viņām vispār atbrīvojamies, mēs viņus izravējam ārā. No sākuma mēs viņus tiešām tā kā apspiežam, bet pēc tam mēs viņus ar sākumu dabūjam ārā. Un tas ir tas, kad mēs esam sasnieguši šo, tieksim, Kalmi Baidina special insight, tas īstenībā, ka mēs esam sasnieguši ļoti stabilu prāta stāvokli plus ļoti spēcīgi analītisku. Viņš ir fantastisks līmenis tādā ziņā, ka tā ir, jo ja tikai tā stabilitāte no sākuma pie tam viņa ir pretrunā esoša. Jo stabilitāte un mentāla aktivitāte, kas ir analīze, kā liekas, nu kā tu var savietot viņus. Ja tu esi stabils, tad tev nav nekādas aktivitātes mentālās pareizi. Vai ja tev atkal, teiksim, ir spēcīgi attīstīt kaut kāds šīs analītiskais moments, tad tev nevar būt stabilitāte. Bet beigās viņi saplūda arī kopā. Tad dabūt to Union of Common Binding and Special Insight, kas ir, teiksim, tātad, nu šīs, ir kā mēs baidīgi, man tas nav kaut ko special insight vēl jāmazāk. Līdz ar to, teiksim, kad dabūš šo divu faktoru to balansu, tad mēs esam līdzsvarā tādā ziņā, ka mums ir ļoti spēcīgs prāts, teiksim, tādā ziņā, ka mēs spējam noturēt, cik vajag uz analīzes objektu, bet mums arī analīze, teiksim, ir ļoti skaidra, ļoti, teiksim, precīza, un ar tādu prātu, tad, kad mēs esam uztrenējuši šo lāzeru veidīgo, Aleksis vienmēr to salīdz tiešām ar lāzeru veidīgu, jo tas ir vislabākais salīdzinājums, patiešām, jo viņš ir koncentrēts, un viņš ir ļoti spēcīgs, tieši tāpēc, ka viņš ir koncentrēts, jo mums katram būtībā mums visiem ir, tas potenciāls visiem ir, bet viņš mums ir vienmēr izsmērēts milzīgā, tiksim, apjomā, bet te mēs esam visu savākuši kopā, un tā kā lāzeru kūlu mēs esam nofokusējuši uz vienu lietu, un līdz ar to mēs izgaismojam šo lāzeru, šo būtībā, šo konkrēto lietu, un, teiksim, Tad šie šādu, teiksim, to prāta stāvokli mēs fokusējam uz tukšumu izpratni. Līdz ar to, pirms tam, protams, mums ir nepieciešama intelektuāla tukšuma izpratni, pēc tam mums ir nepieciešams radīt it kā caur intelektu, mēs radām savu, teikt, šo iekšējo tēlu, jau reprezentāciju tukšumu. Un uz to mēs tad pēc tam fokusējamies ar šo lāzeru veidīgo prātu. Un tad mēs iegūstam, teiksim, šo tiešo tukšumu izpratni. Mēs sākam, teikt, nezinu, nosacīt redzēt tukšumu, mēs sākam sajust tukšumu, tieši nepastāvināt, bez kaut kādiem mentāliem attēliem. Un tas ir tikai, tas ir path of vision, mēs sākam saucamā tā redzēšanas staka. Bet tam ir visi meditācijas staka faktiski, kas ir pakāpeniski soli pa solim, teiksim, pakāpes, mēs atbrīvojamies no kaut kādiem šiem traucējušo emociju līmeņiem un arī no zināšanu, teiksim, teiktu. Tā ir tāds, ka tā lieta, ka mēs nevaram tieši dēļ šiem, nu, var teikt, zināšanu traucējiem, jo mēs nespējam redzēt tās patiesības vienlaicīgi. Līdz pat brīdī, kad mēs esam sasnieguši apgaismību, mēs vienmēr redzam vai nu vienu, vai nu otru. Jo tajā brīdī, kad mēs esam, teiksim, nofokusējušies uz šo tukšumu, un arī, kad mēs redzam tukšumu tieši, mēs neredzam neko citu. Vienīgais tas pastāvīja tukšums, un, teiksim, tas tukšums un mūsu prāts, viņš ir, viņi kā paši saka, kā fresh water poured in fresh water, un, teiksim, tā kā svaigs ūdens, teiksim, ieliec svaigā ūdenī, ka viņš sajaucās tieši, teiksim, tikpat tukšs, kā mans prāts, tā, teiksim, nav nekāds esi, nav viss, ir vienīgais, kas ir, teiksim, tukšums. Teiksim, tas ir tas stāvoklis, kāds ir. Bet pēc tam, kad es izēju ārā no tā, protams, tas ir mainījis man uztvert, kā es redzu apkārtējo pasauli, un, ja es saku, ka tajā brīdī es sāku uztvert konvencionālās patiesības kā konvencionālās patiesības. Jo līdz tam es esmu viņus uztvērts, teiksim, kā galējās patiesības, tādā ziņā, ka lietas, kas apkārt, kas man eksistēs, viņus uztvērts, o, tādas viņas ir. Bet pēc tam, pēc šīs tukšuma pieredzēšanas, es uztvērts, ok, jā, tāds viņas rādās. Un tāds viņas ir, teiksim, tādā vispārīgā līmenī, bet tā nav viņa dziļākā daba. Viņas nav tādas, kā viņas rādās. Un tas, teiksim, tas, tā ir tā apziņa, bet tas ir nav grēti, viņš parādās, nu, teiksim, tādā veidā vienalga. Līdz pat brīdī, kamēr es iegūstu apgaismību, kad es spēju abas lietas redzēt vienlaicīgi. Tas ir tāds, jā. Tas ir gāršu karš tieši. Viņas liek, teiksim, parasti, teiksim, kā sutrās ir teikts, ka tas ir free countless eons, vai ne? Un tas countless eons ir man patīk vienmēr tas eons, var teikt, es jau atvarīju par mūžību, man vispār nekāda problēma nav, jo es salīdzināšu, man patīk, kāds ir tas no, apraksti, kā ir tas kaut kas ieoni, teiksim, ir vienmēr tas milzīgi kalns, teiksim, kā Himalāju, vai ne, un tad ir viens vīriņš, kas dzīvo pie tā kalna, un reizi 100 gados viņš pienāk pie tā kalna, un ar smalku zīdi lupatiņu paberzē to kalnu, vai ne, un tad, teiksim, ka tas kalns ir norušināts šādā veidā, vēl eons nav pagājis. Prasa kā, tas ir mūžība, un viņš saka, ka jo aiz Rēdiviņā zemēm ir kalns, kur reiz 100 gados atradot putniši, kāpēc ir nābī, ka kalns būs nodrīs, tad tas būs mirtis mūžībā. Jā, tā ir. Katrās dienas milzīgi garš laiks, bet atkal no otras puses, protams, kā likos, ka tas ir tāds, nu, Bet mums būs, nu, kumbrs teikties faktiski tādā viņa. Nē, jebkurā gadījumā mēs dzīvosim, nu, Nu, saskaņā šo teoriju, vai ne, tas viss iet, un viņš ies vienalga, vai ne, neatkarīgi no tā, vai mēs kaut ko darīsim, vai nedarīsim, jautājums par to, teiksim, vienkārši, kur mēs kūļosimies, un mēs atkal staigāsim par to aplīti uz priekšu, uz atpakaļ, un parasti īstenībā paraksim, mēs vairāk pavadām laiku tajā apakšējā daļā, un tajā augšējā daļā mēs ļoti reti ieceļojam, un, teiksim, tas ir, kā Lama Zopoja teica, ka Elis ir mums īstās mājas. Ja tur mēs visvairāk laiku pavadām, tā kā, nu, jā, tas ir jau tāda ir uzprišanoša perspektīva, tad ir tāds, ko varbūt. Nē, projekts ir daži, bet, nu, teiksim, bet to var izdarīt, un to ir cilvēki, ja tur jau ir darījuši, un dara, un darīgs, tā kā, kas mēs traucē. Tas ir viens, un otrs, es domāju, ja arī paskatās no vienkāršāda budismu psiholoģijas viedokļu, atkal budismus ir, man liekas, tādā ziņā, skaista lieta, ko arī uzreiz ātri un veiklu, ka piemērot arī ikdienā, un kas dzīvi padar vieglāk, es domāju, uzreiz jau. Un te atkal, teiksim, tāpēc arī teiks, ka faktiski, ka tukšuma izpratne ir vislabākā lieta, kas palīdz pret, viņas ir universālās zāles pret visām traucējušām emocijām. Jo, ja teiksim, ja par katras individuālās traucējušas emocijas, un piemēram, pret dusmām, mums vajadzīgs izstrādāt antipilkas pacietību, ne, pret, teiksim, kaut kādu, Nu, parastā meditēšana par mīlestību un tā tālāk un kāds cits lietas. Bet meditācija par tukšanu palīdz pret jebkuru traucējušo emociju. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu izpratne par mūsu darbu, jeb respektīvi šī identitātes sajūta, ka mēs esam no savas puses, ka es esmu kaut kas es vai ne, tas rada visas, tas ir pamats visām traucējušām emocijām. Un līdz ar to arī Teiksim, ja mēs atbrīvojamies no šīs nepamatotās, es teiktu, uzpūstās identitātes sajūtas, un mēs saprotam, ka lietas pastāv tikai mīkdarbībā, un ka lietas pastāv tikai caur to, caur šo nu, mentālo marķēšanu, tad tas īstenībā nomierina. Tas tiešām uzreiz, teiksim, gāja paskatīties uz lietām daudz mierīgāk, daudz bez mazākas pietešanās, bez mazāka naida, bez lielāka naida, teiksim, līdz ar to, teiksim, tas noteikti palīdz, jo pēcam kā tā tiešā veidā, un diezgan ātri, bet nu, tas jau arī, teiksim, tāds process, līdz pirma arī vēl jānumā, teiksim, un tas kāds pat kā svarīgākais ir noturēt virzie un pustīt tos mūs, teiksim. Atmāk vai vēlāk, kā ķīnieši sakām, man saka, ka arī tūkstoši jūdžu garš ceļš sākās ar vienu soli. Kādā plīdā. Jā, tas tā, visā to par visu. Jā, formāli mēs esam pabeiguši, jo arī tāds būs tāds 40 minūtes. Arī vēl kādi jautājumi. Ir ļoti skaidrības. Skaidrs? Tā ir daudz skaidrs? Jā, tur ir daudz skaidrs.